Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Burkina Faso zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen toen een voertuig in een konvooi op een explosief reed. Tientallen mensen raakten gewond. Het ging om een bevoorradingskonvooi dat onderweg was naar de hoofdstad Ouagadougou, heeft de regering bekendgemaakt. Het incident gebeurde in het noorden van het West-Afrikaanse land. In deze regio zijn islamitische militanten actief die geregeld aanslagen plegen. Een van de verdachten die in Canada worden gezocht vanwege een reeks mesaanvallen is doodgevonden. Het gaat om de oudste van twee broers die dit weekend op verschillende plekken in de provincie Saskatchewan zeker 10 mensen zouden hebben vermoord. 18 mensen raakten gewond. Het lichaam van de man werd gevonden in hoog gras bij een huis waar de politie vanwege de steekpartijen al onderzoek deed. De politie is nog op zoek naar de jongste broer, een man van 30 met een lang strafblad. Hij houdt zich vermoedelijk schuil in de stad Regina in het zuiden van de provincie. Een onafhankelijke jurist gaat oordelen over de meer dan 11.000 documenten die bij oud-president Trump thuis in beslag zijn genomen. De Amerikaanse rechter heeft een verzoek daartoe van Trump ingewilligd. De special master moet beoordelen of de documenten wel onderzocht mogen worden of dat Trump ze geheim mag houden. De FBI doorzocht de villa van Trump omdat hij de wet zou hebben overtreden door staatsgeheime stukken uit het Witte Huis mee te nemen en thuis te bewaren. Door de aanstelling van de jurist mogen rechercheurs de stukken voorlopig niet onderzoeken. Rafael Nadal is uitgeschakeld op de US Open. In de achtste finales verloor de nummer 3 van de wereld van de nummer 26, de Amerikaan Francis Tiafoe, in 4 sets, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien over het land en het koelt af naar 16 tot 18 graden. Morgen is het droog en zonnig en de temperatuur ligt tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag dinsdag 6 september. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Rutger Radstaken en welkom bij de nacht van BNN VARA. Het belooft een interessante nacht te worden, want we gaan het hebben over cold cases. En verder laten we oude en nieuwe fragmenten horen en gaan we weer via het alfabet op reis. We zijn aangekomen bij de letter B, dus we vliegen rond 4:30 naar Bonaire en Berlijn. Hoe lekker is dat? En ik hoor ook heel graag van jou aan de andere kant van de radio van je. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon lekker meepraten? Je kan helemaal gratis een berichtje achterlaten via de NPO Radio 1-app of je kan bellen 0800-1121. Het scherm staat hier open en ik lees wat er gestuurd wordt, dus leuk als je ook even een berichtje achterlaat. We blikken even terug op wat nieuwtjes van de dag en onder andere is dit gisteren gebeurd. In de kassen in het Westland zijn steeds minder arbeidsmigranten nodig. Veel kwekers die stoppen of verlagen hun productie vanwege de hoge gasprijzen. En de vraag naar arbeidsmigranten in kassen valt de komende maanden met minimaal 75% weg. Liz Truss wordt de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij en volgt dus Boris Johnson op als premier van het Verenigd Koninkrijk. Ze wist de meerderheid van de bijna 200.000 leden van de partij aan zich te binden. De Universiteit van Amsterdam wil een kwotum instellen om de instroom van buitenlandse studenten te beperken. De limiet zou moeten gelden voor de Engelstalige varianten van de populaire studies psychologie en politicologie. De nacht van BNN VARA. Afgelopen zaterdag was er een landelijke dag voor de nabestaanden van onopgeloste zaken. Door nieuwe technieken is er gelukkig steeds meer mogelijk in de zoektocht naar daders. Maar toch moet er veel meer gedaan worden om cold cases op te lossen. Bij mij te gast is ervaringsdeskundige Wiki van der Meijs. In 2002 werd haar vader vermoord en is de zaak tot op de dag van vandaag nooit opgelost. En nu zet zij zich in voor alle nabestaanden van onopgeloste moorden. Want wat doet een cold case met een familie? En waarom is het belangrijk dat cold cases niet vergeten mogen worden? Wiki, goeienacht. Fijn dat je er bent. Goedenacht. Ik ben blij dat ik er ben. Ja. Kun je ons meenemen naar het jaar 2002? Jouw vader werd toen vermoord. Wat gebeurde er? Mijn vader liep de straat op met zijn hondje. En wat er precies gebeurd is, dat weten we niet exact. Er zijn wel camerabeelden van een of ander gokkantoortje tegenover het huis van mijn ouders. En daarin is te zien dat er een personage op straat liep, zich omdraaide, richting mijn vader koerste. Dus wat mijn vader was, is een soort wit stipje wat je over de weg ziet glijden. Dat was het hondje. En binnen 23 seconden heeft deze persoon zich omgedraaid en is de daad gepleegd. Mijn vader is binnen 23 seconden vermoord. Maar dat wist men niet direct dat het een moord was. Toen de hulptroepen er kwamen, een overbuurman heeft mijn vader tegen de deur aan zien vallen. Toen dachten zij aanvankelijk dat mijn vader over een hekje was gevallen, want er was enorm veel bloed. Dus men ging reanimeren. En pas in het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij vermoord was. Ja, jeetje. Maar hij kon dus ook niet vertellen dat dat was gebeurd, want hij was niet meer bij. Nee, hij was niet meer bij. Toen de overbuurman arriveerde bij mijn vader, was mijn vader al helemaal bewusteloos. En de overbuurman heeft ook gezegd, daar lag een man die eruit zag alsof hij 200 jaar oud was. Helemaal wit en compleet weg. Ja. Maar mijn vader is wel heel even nog bij geweest, want hij heeft aangebeld. En mijn moeder heeft toen de intercom opgenomen. Maar zij herkende zijn stem niet meer. Dat was zo bizar. En zij heeft de verbinding weer verbroken. En achteraf heeft zij dus, en dat zijn ook haar eigen woorden geweest, haar eigen man op de stoep laten liggen. En daar heeft ze heel veel pijn en verdriet van gehad. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Want heb je het daar met haar wel eens over gehad? Nou, toen zij mij dat vertelde van ik heb papa op de stoep laten liggen, toen wist ik eigenlijk net 4 uurtjes ongeveer dat papa vermoord was. Toen heb ik mijn hoofd in haar schoot gelegd en ontzettend gehuild, maar echt van binnen gehuild. Want mama was heel erg ziek en mijn moeder was door de chemo was zij wel een beetje egoïstisch geworden of veranderd. En toen zij mij vertelde van ik heb je vader op de stoep laten liggen, en toen dacht ik, dit kan niet waar zijn. Dit is te bizar. En ik wil haar mijn emoties niet laten zien, omdat ik wist dat zij mijn vader uiteindelijk heeft gezien in die grote plas met bloed. Want ze heeft uiteindelijk, toen zij ambulances zag arriveren, de deur opengetrokken. Toen is papa naar binnen gevallen en daar zat politie over hem heen. En toen is zij gaan schreeuwen van hij heeft hemofilie, mijn vader had een bloedziekte. En toen moesten ze haar wegtrekken. Dus het is een nachtmerrie geweest voor mijn moeder. En mijn moeder heeft helaas nog maar 4,5 maand, of misschien is het niet eens helaas. Want als je nog 4,5 maand moet leven met de nachtmerrie op je netvlies, van wat zij die nacht gezien heeft en de klanken van zijn stem die zij waarschijnlijk nog in haar dromen gehoord heeft, nou, dan is je leven gewoon echt helemaal stuk. Ja, denk je dat heeft bijgedragen aan haar eigen dood? Op een of andere manier? We kunnen dat wel zeggen, we weten het niet. Nee. De artsen hadden haar kanker onder controle, maar ze begon na zijn dood enorme buikpijnen te krijgen. En ik heb haar toen gevraagd van wil je alsjeblieft naar de huisarts gaan, want dit is niet normaal. En in het ziekenhuis constateerden ze dat die kanker terug was gekomen. Dus ja, of het bijgedragen heeft. Ze had een vorm van kanker wat je eigenlijk maar 5 jaar kan hebben. En dat noemen ze de lady killer. Dus ik had wel een voorgevoel dat ze dat jaar zou sterven. Ze moet ook realistisch zijn. Ja, ja. Je had het net al een beetje over haar emoties. Maar ik kan me voorstellen dat bij jou ook een heleboel gemixte emoties waren, ja, toen op dat moment. Dat je met je hoofd in haar schoot lag. Als ik erover praat nu, dan heb ik het nog steeds heel moeilijk daarmee. Want als ik dat moment gewoon terughaal, dan wil je een sterke dochter zijn voor je moeder. Ondertussen zit je met een vader die jou afgenomen is, zeg maar. En je moet sterke moeder zijn voor 3 kindertjes. En je moet ook nog partner zijn van iemand. En het is zo ontzettend moeilijk. En ik heb 2 weken lang me heel sterk gehouden. Ik stond mensen bij de begrafenis te troosten die het gevoel toe konden laten. Ik kon het gevoel waarschijnlijk ook niet toelaten. Want als wij mensen opbelden om te vertellen dat papa vermoord was, dan zei ik, het komt wel goed hoor. En dan zei mijn moeder heel bot overheen van, het komt helemaal niet, het komt nooit meer goed. En eigenlijk heeft zij wel gelijk gehad. Alleen, ik ben een positief mens en ik wilde daar gewoon in geloven van, het komt goed. Maar het was het verstikt. Ja. Het verdriet verstikt je gewoon helemaal. En het doet zoveel pijn. En ik denk dat Als je verdriet zo in jezelf opsluit en je probeert krachtig te zijn voor iedereen en je probeert wat van je leven te maken, dan hoopt dat verdriet zich in je lijf op. En dan komt het er op een bepaald moment uit, bijvoorbeeld als een ziekte. Ik ben, na de moord van mijn vader hebben ze astma bij me geconstateerd. Op een gegeven moment heb ik hartklachten gekregen. Nu moeten ze af en toe iets uit mijn huid halen wat niet helemaal goed is. En ja, misschien had ik het ook gehad als hij had geleefd. Maar toch heb ik het gevoel dat, en daar moeten echt onderzoeken naar komen, dat als je zoiets meemaakt, dat dat uit in je lichaam. Dus dat je er ook ziek van kan worden. En dat hoor ik van heel veel nabestaanden. Ja. Noemen ze psychosomatische klachten. Nou ja, ik vind het goed dat je zegt van, ik vind dat daar meer aandacht aan moet komen. Ja. Dat denk ik inderdaad ook. Want alles staat natuurlijk in verbinding met elkaar. Nou ja, dat zeg je heel goed. En dat stuk, dat daar is gewoon nog steeds geen onderzoek naar gedaan. Maar ga je dus inderdaad met al die nabestaanden praten, komen er bij iedereen dit soort klachten. En vooral ook bij de longen. Want dat staat toch centraal voor het niet kunnen uiten. En dat is het probleem van heel veel nabestaanden. Is, ik zit hier nu met jullie te praten. Ik kan vrij makkelijk praten. Maar in de maatschappij moet je zo vaak zwijgen over wat je voelt. En je wil mensen niet lastigvallen met je emoties. Dus wat doe je? Je zwijgt erover. En daar word je op een bepaald moment een expert in. Maar dat keert zich enorm tegen je. Ja. Is dat moment er wel geweest, dat kantelpunt zeg maar bij jezelf, dat je het op een gegeven moment wel kon toelaten en erover kon praten? Of heeft dat echt heel lang geduurd? Nou, ik heb nooit slachtofferhulp gehad. En op een bepaald moment ben ik zelf een psycholoog gaan opzoeken. Maar degene bij wie ik kon praten, dat waren journalisten. Vandaar dat ik journalisten zo'n warm hart toedraag. Dat waren de enige waar ik mee bij kon uiten. Want zelfs binnen onze familie heb je allemaal een andere manier waarop je met je rouw omgaat. En dan is het zo moeilijk om het aan te kaarten. Want iedereen voelt anders, doet anders. En het grootste kantelpunt is gekomen 5 jaar geleden pas. En de moord is al 20 jaar geleden natuurlijk gebeurd. Toen ik nabestaanden ontmoette op de politieacademie, waar ik een presentatie hield, omdat ik een Facebookpagina had opgezet van nabestaande moord. En daar zag ik in één keer allemaal mensen die hetzelfde hadden meegemaakt als ik. En dat was best wel even heftig, dat je dacht van help, wat gaan ze me vertellen? Ja. Maar uiteindelijk, als je met elkaar ervaringen deelt, dan kom je er dus achter dat anderen hetzelfde meemaken als jij. En dat wat je voelt, dat helemaal niet gek is. En tijdens die presentatie kwam ik Jack Keijzer tegen. En dat is de voorzitter van de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers. Dat is een landelijke club. En daar ben ik ook lid van geworden. En dat heeft me heel erg geholpen in mijn verwerkingsproces. En dat is natuurlijk een heel raar woord, verwerkingsproces. Maar je moet er een woordje aan geven, dat proces waar je in terechtkomt. Mm-hmm. Ja. Weet je waarom je vader is vermoord? Geen flauw idee. Zijn portemonnee zat nog in zijn broekzak. En we hadden het idee dat hij geen vijanden had. Dus wat daar die nacht gebeurd is, dat is tot op de dag van vandaag, 20 jaar geleden is dat gebeurd, nog een heel groot raadsel. Ik kan me voorstellen dat er op zo'n moment 1001 dingen door je heen gaan. Ook over waarom het is gebeurd. Heb je ergens misschien ooit eens een keer in een split second misschien gedacht, is mijn vader wel echt zonder reden vermoord? Er gaan zoveel gedachten door je heen. Het bizarre is op het moment dat het net gebeurd is, komen er, doordat je in shocktoestand terechtkomt, je lichaam gaat dan reageren. En in mijn geval ben ik 24 uur rillend en koud geweest. Ga je de kachel heel hoog zetten, trui aan. Ging ik de juffen op school bijvoorbeeld informeren van, opa is vermoord en de kinderen komen morgen naar school. Dat soort rare dingen. Mm-hmm. Maar dat doe je als je in shock zit. En ik heb mijn schoonzusjes gebeld die nacht. Dan hadden we tegen elkaar gezegd, we gaan het niet tegen de kinderen vertellen wat er met opa gebeurd is, want dit is zo afschuwelijk. Dit is een nachtmerrie. Laten we maar zeggen dat opa gewoon over het hekje gevallen is, wat de politie in eerste instantie dacht. Maar al heel gauw werd ik de school teruggefloten van, joh, dat kan je niet maken. Je moet de kinderen de waarheid vertellen. En toen was de schok voor de kinderen nog groter. Dus Ja, en eigenlijk terugkerend weer op jouw vraag van... door je hoofd, door de jaren heen schieten er zoveel gedachten. En op een gegeven moment heb ik ook zelf voor rechercheur een beetje gespeeld. Want toen kwamen we een journaliste tegen van een hele bekende krant in Nederland. En daarbij die krant zat een soort cold case team. Dus er was een advocaat bij betrokken, deze journalisten en een oud rechercheur. Dus ze had een heel groot stuk over mijn vader geschreven. En er waren tips op binnengekomen. Toen zei ze tegen mij, wil je die even gaan uitlopen? Wil je dat checken? Dus mijn schoonzus en ik liepen op een bepaald moment door die buurt heen. Op galerijen van flatten. Belden we bij mijn vrouw aan. En daar kwam dus een gehandicapte dame. En die deed de deur open. En die was zo over haar toeren dat wij voor die deur stonden. Dat ik al gauw tot de conclusie kwam van... dit is niet de manier waarop je zoiets aanpakt. Nee. Het is echt niet oké. Dus de realisatie van wat er gebeurd is die nacht. Ik heb het maar losgelaten. Ja, ja. Ik denk dat mijn vader iemand gezien heeft die iets deed. En dat hij daarop gereageerd heeft. En dat denkt de politie ergens ook. Mm-hmm. Dus. En ik vind haast naar om er naar te vragen. Maar hoe is het gebeurd? Mijn vader is neergestoken. Dus in de buurt, dat is misschien wel een theorie, werden er banden van auto's lek gestoken. Mm-hmm. En dan zou je kunnen zeggen, misschien heeft hij dat gezien. Want zo'n dader moet ook maar net een mes op zak hebben. Ja. Om dat te doen. Ja. Dus. Jij was een jonge moeder toen, op dat moment. In wat voor rollercoaster kwam je terecht als je daar zo op terugkijkt? Hoe heftig was het? Ik ben er nu een boek over aan het schrijven. En daar ben ik al 15 jaar mee bezig. Ja. Want je komt constant die nachtmerrie weer tegen. En het is zo'n bizarre rollercoaster waar je in terecht komt. Ik weet nog dat papa op een gegeven moment werd vrijgegeven. Toen was die bijna 24 uur dood, dat de politie belde van... we kunnen hem vrijgeven, de begrafenisondernemer mag hem ophalen. En toen gingen we de volgende dag een graf voor hem zoeken. Dus wij reden naar de buurt in Hilversum. En we hadden de kinderen op de achterbank, want die zaten in Hilversum op school. Dus ik had zoiets van, dan breng ik ze even naar school en daarna gaan we dat graf zoeken. En die begraafplaats lag achter het huis van mijn ouders. En wij zagen overal mariniers. Die waren alle containers en prullenbakken aan het omkeren in die buurt. En terwijl wij op die begraafplaats liepen, cirkelden de helikopters boven ons hoofd. En mijn broers en ik keken elkaar. En die kinderen huppelden er dus gezellig omheen. Want ze moesten ook naar school, maar hadden zoiets van, kom maar even mee. En we spraken het niet uit, maar we hadden zoiets van, dat is omdat er gezocht wordt naar de moordenaar van onze vader. Mm-hmm. En zo is dat gegaan. Dan had je wel eens een dag, dan haalde ik mijn moeder op. En dan was je even ontspannen. En dan dacht je er heel even niet aan. Want dat gebeurt ook wel eens zo'n moment. Mm-hmm. Dat je bijvoorbeeld iets met de kinderen gaat doen. En dan kwamen we bij het huis. En dan stond er weer een heel team van recherche. En die waren aan het prikken in de grond om te zoeken. En zo werd je constant op allerlei mogelijke manieren geconfronteerd. Je werd opgebeld door de recherche als je op je werk was. En dan moest je weer naar het bureau. En dan zaten die kinderen van mij gewoon in het bureau van Hilversum te spelen, soms met vriendinnetjes erbij. Die hadden het eigenlijk gewoon, die stonden er niet bij stil waarschijnlijk. Nou, die wisten wel dat het een politiebureau was. En ze wisten ook wel dus dat opa uiteindelijk dat hij dus dood was en dat hij dus vermoord was. Dat was een enorme schok toen die kinderen dat hoorden. Maar kinderen gaan gewoon door met het leven. Dus overdag spelen ze. Terwijl 's avonds voor het slapen gaan de nachtmerries eruit komen. Ja. Want het moment dat zij wisten van opa is vermoord, was het ook het moment dat zij gewoon niet meer alleen konden slapen. Dus dat ik iedere avond bij ze op bed moest gaan liggen, totdat ze in slaap vielen. En als je dan geluk had, sliep je een nachtje door. Maar het gebeurde ook wel eens dat een kindje gillend wakker werd midden in de nacht. En ik zie de moordenaar van opa. En dat is echt verschrikkelijk. Ja. Het is, je voelt je ook als moeder gewoon zo gigantisch tekortschieten. Want de vrouw die je daarvoor was, die leuke dingen met die kinderen deed, die ben je niet meer. Er is gewoon iets stuk. En het gebeurde in eind januari. En de zomer kwam eraan. En ik was gewoon een totale andere vrouw als dat jaar ervoor. En ik liet mijn nichtje dan komen om op de kinderen te passen of mee te gaan. Of als we dan dingetjes deden, we hadden een huisje op een camping. En nou, er zijn altijd leuke activiteiten. En dan liep ik er als een soort zombie bij van, oké, het is Pasen, dus we gaan eitjes zoeken. Maar mijn hart was er gewoon compleet niet bij. En net zoals je hart er niet meer bij kan zijn als je bijvoorbeeld kookt. Of ik was altijd heel routineus met oefeningen doen, trainen, weet je, ik bedoel, dat soort dingen. Denk ik, iedere dag mijn lichaam verzorgen. En toen mijn vader vermoord werd, heeft het 10 jaar geduurd voordat ik weer kon sporten. Het was gewoon helemaal kapot van binnen. Ja, ja. Dus voor de buitenwereld ben je normaal, maar van binnen ben je helemaal stuk. Nee, zo voelt dat niet, nee. En heb je jezelf dat kwalijk genomen? Ja, je zit eeuwig in die spanningsvelden van dat je denkt, waarom kan ik mijn kinderen niet een normale jeugd geven? En ik wil zo graag dat zij dit niet meemaken, dat ze dit niet hoeven mee te maken. Maar je kan er niks aan doen. Dit komt op je pad en ja, het gebeurt. Ja. En het trekt het hele gezin mee. Ja. Over jouw gezin gesproken, hoe reageerde iedereen? Wat je vertelde net al, iedereen die rouwt een beetje op zijn eigen manier. Hè? Wat heeft het met jullie gezin gedaan? Binnen een jaar waren wij gescheiden, mijn man en ik. Wij konden gewoon niet met elkaar erover praten. En hij vond bijvoorbeeld dat ik na 2 weken al mee moest gaan naar een feestje. Nou, dat feestje was de dag na dat mijn vader eigenlijk jarig had moeten zijn. En ik kon het gewoon niet. En dan zei hij, ja, het moet nou maar afgelopen zijn. Alsof je daarvoor een toverstafje zwaait en dat het dan afgelopen is. En hoe is het dan nu met de liefde? Ik heb gelukkig is de liefde er weer. Maar dat heeft heel lang geduurd. Dus sinds in coronatijd, ik zit in de evenementenbranche, lag mijn bedrijf stil. En mijn bedrijf is een vorm geweest van overleven. Dus ik heb een bedrijf opgestart gewoon na de moord van mijn vader. Maar dat kwam omdat ik niet wilde voelen. Ik moest overleven. Ik was een alleenstaande moeder geworden met 3 kinderen. Dus ik heb keihard gewerkt. En door keihard te werken hoef je niet te voelen. Ja. Nou, en dan kwam corona. En daar zit je dan. Je kijkt een gat in. En toen moest je wel voelen. Toen moest ik voelen. En toen kwam ik mijn huidige vriend tegen. En we zijn toen ook heel snel gaan samenwonen. En in die tijd hoorde ik ook veel dat mijn broers zeiden, je bent weer zoals je vroeger was. En dat was wel heel mooi. Want ze zeiden ook, je zachtheid is weer teruggekomen. Dus ja. Een mooie combinatie van en de liefde, maar ook de liefde voor jezelf waarschijnlijk weer terugvinden. Ja. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Zometeen gaan we het verder hebben over het onderzoek van de politie. En bespreken waarom aandacht voor cold cases zo belangrijk is. Maar eerst muziek, want ik vraag gasten altijd om een liedje mee te nemen. En jij hebt gekozen voor Jeannie van Falco. Vertel eens. Ik was een heel klein meisje en mijn ouders keken altijd naar van die Duitse detectives. En dit was een thema daarin dat een meisje vermoord werd. En ik mocht daar nooit naar kijken natuurlijk, want het was bedtijd. Maar ik hoorde dat liedje en ik lag op bed. Ik kon er niet van slapen. Ik was gewoon verscheurd van, hoe kan dat nou? Waarom wordt een meisje vermoord? En ik vond het doodeng. En het erg is, dan komt het je leven in dat je vader vermoord wordt. En dan besef je eigenlijk dat daar waar ik van wakker lag, omdat het gewoon maar een liedje was, hebben mijn kinderen gewoon een nachtmerries gekregen, omdat het werkelijkheid was in hun leven. En vandaar dat dit liedje, als ik het hoor, mij nog steeds zo verschrikkelijk aangrijpt. Dus vandaar dat ik het bij je neer heb gelegd, of je het wil draaien. En dat doe ik met liefde. Ginny, komm, komm on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns? Halt, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. Falco en Ginny op NPO Radio 1. Bij mij te gast is Wiki van der Meijs. In 2002 werd haar vader vermoord en is de zaak tot op de dag van vandaag nooit opgelost. En wat doet zo'n cold case nou met een familie? En waarom is het belangrijk dat cold cases niet vergeten mogen worden? Daar hebben we het deze nacht over. En Wiki, jij hebt dit liedje uitgekozen. Hij zit erop. Was het lastig? Ja. Ginny is 's nachts vermoord en dat is met mijn vader ook gebeurd natuurlijk. Het was 30 januari, het was koud. Een jaar na zijn moord heb ik daar gezeten op de plek waar hij vermoord is, met bloemen en kaarsen en het begon te sneeuwen. Ik had gehoopt dat de moordenaar naar de plek terug zou komen. Ik had het ook aangekondigd in de plaatselijke krant van ik ga een wacht en waken houden die nacht. Ik hoopte die dader uit te dagen. En dat is natuurlijk ook best wel creepy dat je dat doet. Maar ik had ook zoiets van, kom maar naar me toe. En ik heb het ook wel eens in een radio-uitzending uitgesproken, een paar maanden na zijn dood, dat ik zei, kom maar naar me toe. Ik ben een sterke vrouw en ik kan jou wel aan. En toen het uitgezonden werd op de radio, hoorde ik het zeggen. En toen dacht ik, nee, help. Ik breng mijn moeder in gevaar, want die laat de hond ook uit. En als die moordenaar op mijn moeder afkomt, dat wil ik niet. Ja. Want mijn moeder is helemaal niet sterk. Mijn moeder kon amper lopen. Dus je wordt verscheurd. En als je dus dit liedje... Het is bizar, want deze jongen, die moordenaar, dat is een waanzinnige. Dat hoor je er ook doorheen. Dat is knappend, dat nummer. Maar ik ben ook anders naar de moordenaar van mijn vader gaan kijken. Want er was een oom na de moord, die zei tegen mij, probeer niet te gaan haten. Want als je haat, dan ga je je eigen vergiftigen ermee. En daar heb ik mijn uiterste best voor gedaan om niet te gaan haten. En het toeval wil dat ik in mijn leven iemand die mij zeer dierbaar is en die ik van jongs af aan al ken, die heeft een psychose gekregen. Dus ik ging hem opzoeken in het ziekenhuis. Hij zat in een besloten afdeling, helemaal met sleutels en sloten en bewaking eromheen. En ik had vernomen dat deze jongen aangetroffen was met een mes in een bushokje. Hij was dus opgepakt door de politie. En ik besefte op dat moment dat de moordenaar van mijn vader misschien wel zo'n jongen is geweest, die in een psychose terechtgekomen is, die misschien helemaal niet bewust mijn vader heeft willen vermoorden. En dat het gewoon toeval is geweest, dat hij gewoon een kronkel heeft gehad, want ieder mens kan een psychose krijgen. Ja. En op dat moment ben ik er anders naar gaan kijken. Dus ja, dat heeft het gewoon verzacht of zo, ik weet het niet. Ik probeer dat heeft er niet het wel naar makkelijker te kijken. Gemaakt voor je. Ja, ik probeer niet naar de moordenaar te kijken als dat het een monster is. Mm-hmm. En dat maakt het voor mij ook zachter. En als je er op die manier naar kunt kijken, maakt het dan nog uit of die het wel of niet met een reden heeft gedaan? Het maakt zoveel uit dat ik graag dat puzzelstukje wil hebben. Mm. Ik wil graag weten van wat is er die nacht gebeurd. Want hij was wel diegene die mijn vader voor het laatst heeft aangekeken. Dus het moment dat mijn vader stierf, was dat het gezicht dat hij gezien heeft. Ja. En niet zijn gezin die om hem heen zat. Ja. We hebben nooit geen afscheid meer van hem kunnen nemen. Dat is het enige. Het is ook niet dat ik deze jongen, want het was een politieschatting dat hij rond de 27 ongeveer is geweest, 28, dat ik hem in de gevangenis wens. Dat is het helemaal niet. Het is gewoon puur van, waarom heb je dit gedaan? Snappen mensen in je omgeving dat? Dat je daar op die manier naar kijkt? Ik weet dat heel veel nabestaanden van onopgeloste moorden op een bepaald moment zeggen van, het draait mij niet om de gevangenisstraf, het draait me alleen maar om dat ontbrekende onderdeel. Maar er zijn ook heel veel nabestaanden van vaak opgeloste moorden die eigenlijk het liefst de moordenaar, bij wijze van spreken, tegen de muur aanzien of zo. Ja. En dat zijn wel harde woorden. Maar het is natuurlijk ook wel de wijze waarop iemand vermoord wordt. Kijk, bij mijn vader is het heel snel gebeurd. Maar wat is er gebeurd bijvoorbeeld bij een klein kindje wat vermoord wordt? Iedere nabestaande heeft een ander soort moord. En ja, daar moeten we ons niet in vergissen. Nee. Dat iedereen, het zou je kind maar zijn, die op een afschuwelijke manier verkracht wordt en daarna om het leven wordt gebracht op een nog afschuwelijkere manier. Mm-hmm. Ja. Ja, daar wil je gewoon geen voorstelling van maken. Nee, maar helaas gebeurt het. Dan dat politieonderzoek dat toen kwam. Hoe verliep dat? Nou, dat politieonderzoek, dat laat ik het zo zeggen, de politie heeft ontzettend zijn best gedaan om de moordenaar te vinden. Ik weet ook dat de agenten, de rechercheurs er mee naar huis gingen, bij wijze van spreken. Er gingen er ook twee met pensioen op een gegeven moment. Die zeiden, we hadden zo graag gezien dat deze moord was opgelost. Want dit is een van die moorden die ons ontzettend raakt. Omdat het gewoon een oude man is die zijn hondje gaat uitlaten en eigenlijk geen vijanden heeft. Er is een periode ook geweest dat je te maken kreeg met een recherche-team waarbij je dacht, ik hoor niks van je. Wat ben je aan het doen? Doen jullie wel iets? Doen jullie wel iets, ja. En dan spreek je zo iemand erop aan, zo'n rechercheur, zo'n contactpersoon. En dan ontdek je dat er eigenlijk een andere motivatie is bij deze persoon. En dat maakte mij op dat moment heel boos. Dat ik dacht van, jij zit je eigen straatje schoon te vegen. Ja, en je bekommert je niet om ons, om mij. Dat gevoel had ik, maar later is dat ook alweer teruggedraaid. Want toen is mijn vader een cold case geworden. Mm-hmm. En toen heb ik gezien hoe ontzettend de recherche hun best hebben gedaan om uiteindelijk die daden te vinden. En ze hebben alles uit de kast gehaald. Dus ik heb alleen maar respect nu voor het rechercheteam. Ja. Ik heb ook een goed contact met ze. Dus, ja. En er is wel wat materiaal gevonden, hè? Er is een DNA-spoor gevonden in de jaszak van mijn vader. Mm-hmm. En dat is eigenlijk zeer recent. Want de technieken worden natuurlijk steeds beter. Ja. En het NFI was uitgerechercheerd op de jas. Dat noemen ze uitgemonsterd. Maar er was een rechercheur die had opeens een gevoel van, zou er nou niet iets in die zak zitten of zo? En die is daarmee naar de een of ander onderzoeksteam in Limburg geweest. En daar hebben ze een spoortje gevonden. En wij werden als familie benaderd. En bij ons is DNA afgenomen. En dat spoortje wat in die jaszak zit van mijn vader is niet afkomstig van de familie. Dus dat de conclusie bij de recherche was, hey, dat is misschien wel een spoor van de dader. Ja, en toen? Want nou ja, dan... ze hebben het in de DNA-databank gegooid. En er was helaas geen match. Maar ja, het geeft toch weer een soort van kapstokhaakje... waar je dus wat aan kan ophangen. Dus dan heb je toch een gevoel van, hey, dit is weer een spoortje. En dat geeft gewoon hoop. Ja, ja. Daarna heb je niks meer hierover gehoord? Nee, maar het is heel recent, hè? Het is pas een jaar geleden. Ah, ja. En als cold case nabestaande leer je heel veel geduld te hebben. Ja, helaas. Helaas, inderdaad. Je kan niet ongeduldig zijn, want het duurt al zo lang. Mm. Wanneer wordt het een cold case? Het wordt een cold case als de politie echt het gevoel heeft... dat ze alles uit de kast hebben gehaald. En dat ze echt het gevoel hebben van we zijn uitgerechercheerd. En het heeft te maken met de strafmaat die eraan hangt. Dus als je boven een bepaalde strafmaat... ik meen 12 of 14 jaar, maar daar ben ik niet geen politie-expert voor... dan wordt het een cold case. Mm-hmm. Ja. En wanneer kan een case heropend worden? Als het een cold case is, dan is het eigenlijk altijd open. Dan, aha, ja, dat kan ook niet meer afgesloten worden. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment hoort... van deze zaak wordt een cold case, ik vul het een beetje in hoor... maar dat je wereld opnieuw een beetje instort... Dat voel je wel heel goed aan. Het is best wel heftig als je in één keer te horen krijgt... van het wordt een cold case. Alleen in ons geval was er 12 jaar verstreken. Dus dan heb je zoiets van, hey, er is een nieuw kapstokje. Dus dan leggen de rechercheurs je ook uit van... het geeft ons de mogelijkheid om gewoon weer opnieuw dat dossier te lezen... en het te gaan onderzoeken en nieuwe dingen uit te proberen. Want daar zijn die cold case teams voor. Ja, ja. Maar dat zijn er eigenlijk nog steeds te weinig, hè? Nou, er zijn in Nederland 10 cold case teams. Mm. Maar soms spreekt men over een team... en dan zitten er eigenlijk maar 3 personen in zo'n cold case team. En dan zit dan ook iemand bij die de administratie doet. Dus ja, is een team als er maar een paar mensen in zo'n team zitten... tussen aanhalingstekens. Dus daar is heel veel ongelijkheid in. Als je bijvoorbeeld Rotterdam hebt of Amsterdam... dat zijn goed gevulde teams met een aantal rechercheurs... die met z'n allen er flink aan kunnen trekken... Als je nou Maastricht neemt of Groningen, Friesland, zijn dat hele kleine teams. Ja, en dan gebeurt dat werk eigenlijk naast het normale werk dat al gedaan moet worden voor de politie. Ja, dat is het probleem. We denken altijd dat die cold case teams goed gevuld zijn met politie die daar met man en macht iedere dag mee bezig zijn. Ja, dat ze alleen maar daarmee bezig zijn. Ja. Ja, maar ook de politie heeft te kampen met een ondercapaciteit. En als er een hot case is, dus een zeer recente probleem in de maatschappij, dan worden die rechercheurs eruit die cold case teams getrokken, want dan hebben ze ze weer nodig op een andere plek. Ja. En dat is natuurlijk best wel moeilijk voor die continuïteit. Ja. Ja. Het is heel zonde eigenlijk dat dat op deze manier gebeurt. Want dan gaat zo'n dossier weer hup op de plank... en dan kan er weer een laagje stof ontstaan. En daar krijg je denk ik geen bericht van. Het is gewoon afwachten. Nee, je hebt zelden daarover bericht. Want als je die tijd neemt om überhaupt met de politie te willen praten... dan neem je eigenlijk ook weer het stukje af... dat ze niet in je dossier kunnen kijken. Of in het dossier van die meer dan 1000 onopgeloste moorden. Want er liggen heel veel dossiers op die planken... en die liggen daar te verstoffen en daar wordt niets mee gedaan. Ja. En dat betekent dat er in de maatschappij... meer dan 1000 moordenaars rondlopen. En dat is best wel heftig. Dat beseffen heel veel mensen niet. Nee, je hebt er ook geen beeld bij, hè? Nee, want een moordenaar heeft niet een doorsnee gezicht of zo. Of daar... Nee. Nee, helaas niet. Dat kun je af en toe wel eens denken, maar dan kan je... Ja, dat is gewoon niet zo. Nee. Dat kan de leuke buurman op de hoek zijn en dan heeft hij toch iets op zijn kerfstok. Ja. Wat is nu het perspectief voor jullie zaak? Is dat toch dat stukje dat in de jaszak is gevonden? Of? Ja, dat is mijn hoop. Mm-hmm. Ja. Maar we moeten ook realistisch zijn. Ja. Denk je dat het ooit lukt om deze zaak op te lossen? Ik heb het gevoel dat die zaak ooit wordt opgelost. En weet je waarom ik dat gevoel heb? Er is ooit een persoon geweest, dat is ook bij opsporing verzocht geweest. En die heeft gezegd dat hij spijt had dat hij mijn vader vermoord heeft. Dat heeft hij toevertrouwd aan een vriend. En dat is uitgelekt en bij de recherche terechtgekomen. Dus dan hoop je van, ja, als zo'n persoon dit uitspreekt tegenover een vriend, dan hoop ik dat hij toch op een dag de ballen heeft om het ook bij de recherche neer te leggen van, ik heb het gedaan. Mm-hmm. Want daarmee zou hij ons ook weer het een en ander teruggeven. En dat is toch dat laatste moment van mijn vaders leven. Ja. Maar we zijn wel heel erg over de zaak van mijn vader bezig. Terwijl ik ben eigenlijk al 4-5 jaar bezig om al die onopgeloste moorden op de kaart te zetten. Mm-hmm. Want de zaak van mijn vader heeft best wel veel aandacht gehad van de politie. In Nederland krijgt 6% van alle cold case zaken aandacht. En mijn vader behoorde tot die 6%. En 94% van de cold case zaken, en daar horen ook vermissingen bij, die krijgen geen aandacht. En dat is zo niet eerlijk. Want ik weet ook wat het met mij als nabestaande doet. Ja. Dat er op een gegeven moment aandacht voor die zaak van mijn vader was. Ja. Dus vandaar dat ik ongeveer zo'n 4-5 jaar geleden ben begonnen met aan die bel te trekken. En de ene jaar heb ik een petitie ingediend. En die is bij de ministers terechtgekomen. En die petitie heette 1000 moorden, schreeuw om aandacht. Mm-hmm. En het jaar erop hebben we een stille tocht gelopen van de onopgeloste moorden. Ja, en zo probeer je continu aan die bel te trekken. En continu ook, zeg maar, nabestaanden van onopgeloste moorden wakker te krijgen. Ja. Dat ze de naam van hun geliefde levend houden. Want dat is heel erg belangrijk. Want als nabestaanden die het niet doen, dan, ja, hoe wil de politie weten dat het zoveel verdriet veroorzaakt? Want dat weten ze wel natuurlijk. Want ook de politie komt naar bijeenkomsten zoals wat wij afgelopen zaterdag hebben georganiseerd. Dus zij zijn zich daar echt wel van bewust. Alleen als je zoveel zaken op de plank hebt liggen, waar moet je uit kiezen? Ja, ik wil het er zo meteen uitgebreid met je over hebben. Ook over inderdaad al die andere zaken die aandacht behoeven. Ik wilde eerst nog eventjes wat muziek draaien dat je hebt meegenomen. Dat is goed. De trouwerij van Maxima en Willem-Alexander. Vertel eens. Nou, dat was best wel heftig, want mijn vader stierf op 30 januari. Mm-hmm. En Willem-Alexander en Maxima trouwden op 2 februari 2002. En er was geen ruimte in de krant voor het bericht dat mijn vader dus vermoord was. Dus er stond in de Gooi Neemland een heel klein blokje, bejaarde 72, met een mes om het leven gebracht. En that's it. En op een gegeven moment heeft een neef van mij de krant gebeld en gezegd van, wat is dat nou? Mijn oom wordt vermoord en ik lees daar niets over. En toen zijn ze bij mij langsgekomen, de Telegraaf, en hebben gezegd, sorry, het spijt ons, maar er was gewoon geen ruimte in de krant om iets over je vader te schrijven. Want dat was echt weken daarna. En en dan zit je dus met je vlag en wimpel aan je huis. En er staan oranje koeken op tafel. En er lopen kleine meisjes in prinsessenjurkjes rond en kroontjes. Eén ging rietstengels plukken bij het water waar wij in de buurt woonden. En toen kwam ze binnen en toen vroeg ik aan haar van, heb jij een trouwboeket? En toen zei ze, nee, dat is voor op de kist van opa. Want de dag daarna was de avondwaken. Nou, ja, dat, en dan hoor je in één keer adios nonino. En dat betekent, dag meisje. Adios Nonino op NPO Radio 1. Gaat het nog, Wiki? Ja, dit is heel heftig, want ja, die muziek die heeft dat stormachtige wat er in ontstaat. En het begint heel rustig. En als je dus net hoort dat iemand vermoord is, dan kan je het niet bevatten. En op een bepaald moment dan ontstaat ook in jouw lichaam dat stormachtige. Het is een orkaan wat je meevoert. En het leven is wat dat betreft nooit meer hetzelfde als voordat dit gebeurde. En daarom heb ik ook die actie een paar jaar geleden opgezet van uitgaan of naar de les waarom met een mes. Dat we jongeren informeren van wat het gebruik van messen met levens doet. Als je iemand vermoordt, hoe verwoestend het gewoon is. En ik zou het van de daken willen schreeuwen van mensen. Bezint voor je begint, maar pleeg geen moord. Neem geen levens af, want het keert zich ook tegen jou. En er vallen zoveel slachtoffers bij. Het is niet alleen het slachtoffer, maar het keert zich ook in jouw familie. Dus een moordenaar heeft ook broertjes, zusjes en ouders. En die hebben er ook mee te maken als zo'n moordenaar toeslaat. En die hebben ook verdriet ervan. Ik was donderdag bij de PI in Dordrecht. En dan zie ik gezinnen die staan dan voor zo'n poortje om naar binnen te gaan. En met deze mensen heb ik ook te doen. Omdat ik voel van, het is afschuwelijk om iemand ook te weten dat als je vader iets gedaan hebt, wat, of je moeder, waarmee ze ja levens kapot maken en zo. Mm-hmm. En soms kan ik die mensen wel begrijpen. Ik heb ooit een vrouw geïnterviewd en die is haar hele leven lang al misbruikt toen ze jong was en in elkaar geslagen door partners. En op een gegeven moment werd haar kind misbruikt. En toen heeft zij degene die haar kind misbruikt heeft vermoord. En ik heb heel veel bewondering voor deze dame, want zo'n mooie, inspirerende vrouw. Dus ik begrijp dat zij Peter R. de Vries ook. Iedereen heeft ook dat stukje in zich. Iedereen kan slachtoffer zijn, maar iedereen kan ook dader zijn. Ja. En ja, sprekende met haar had ik heel veel respect ook voor haar, weet je wat ik bedoel? Dus het heeft zoveel kanten. Maar het feit is wel, net als dit nummer, Adios Nonino, het is verwoestend. Er gaat iets gewoon kapot in je. Dus je verliest het kind in je, als het ware. En dat is geldt volgens mij ook voor een moordenaar. Ja. Verdrietig, als ik het zo hoor. En als ik een beetje zo dan samen met jou terugkijk op je leven. Zie je het ook als heel erg verdrietig? Of als je jouw leven nu in één woord zou moeten omschrijven? Nee, ik heb niet een heel verdrietig leven nu. Ik ben een hele sterke persoon en ik heb er echt wel wat van gemaakt. Ik heb het ook aangegrepen om in mijn kracht te komen. En dat zie je ook bij nabestaanden die niet weglopen, maar die het aangrijpen, die zie je sterker worden. En het heeft me uiteindelijk, toen ik ook actie begon te voeren als het ware, ben ik nog meer in mijn kracht gekomen. Dus er zijn ook dingen in mij naar voren gekomen, talenten, waarvan ik niet eens bij wijze van spreken wist dat ik ze had. En ik ben een levenskunstenaar. Dus vrijdag zat ik op het circuit in Zandvoort. En zondag heb ik er gisteren ook van genoten. Ja. En dan heb je zaterdag in één keer een dag van nabestaanden van de onopgeloste moorden en vermissingen. Dus dat is een hele aparte tegenstrijdigheid. Maar ja, ik vind het zo belangrijk om iets moois van mijn leven te maken. Want dat ben ik mijn ouders verplicht. Mijn ouders willen niet dat ik huilend door het leven ga. Mm-hmm. Dus ik probeer echt ook van mijn kinderen om er gewoon van te genieten van het leven en er iets goeds mee te doen. Ja, heel goed. Mocht je net pas de radio aanzetten, dit is de nacht van BNN Vara. Bij mij te gast Wiki van der Meijs. In 2002 werd haar vader vermoord en is de zaak tot op de dag van vandaag nooit opgelost. En we hebben het gehad over wat zo'n zaak met je doet, met de familie doet, met je leven doet. En ook vooral waarom het belangrijk is dat cases, cold cases, niet vergeten worden. En daar zet jij je... Vergis je niet de vermissingen. De vermissingen. De vermissingen, dat is nog een kleinere groep. Mm-hmm. Deze mensen hebben het zo verschrikkelijk moeilijk. Ja. Jij zet je voor hen in. Wat doe je? Wat doen we? We proberen aandacht te vragen voor die onopgeloste moorden en de vermissingen. En daar hoort ook mee bij het delen van kennis. Dus afgelopen zaterdag bijvoorbeeld was hoofd Cold Case Nederlander Guus Philips. Lex Meulenbroek van het NFI sprak over DNA. Alma de Haan, zij werkt voor namens de familie. Dat is een collega van jullie. Zij leert nabestaanden van moord hoe zij kunnen spreken met de media. En als ze dat zelf niet kunnen, sturen zij een deskundige. Mm-hmm. Ik heb ook natuurlijk ook nabestaanden laten praten, want het is heel belangrijk. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Maar we hadden ook Daan Annegarn van de politie en Martin de Wit. Zij doen een aantal opsporingsprogramma's voor de televisie. Het is heel belangrijk dat nabestaanden ontdekken dat we het eigenlijk ook samen moeten doen. Het is niet alleen de experts die iets voor jou lopen te doen. Maar als wij als nabestaanden aan die boom blijven rammelen, die beroemde boom, en we benoemen hetgeen waar, hoe onze geliefde heet en wat er gebeurd is, dan help je die politie ook. Want iedere keer dan hopen we toch dat zo'n bericht bij iemand terechtkomt die misschien toch een tip heeft of zo, die dat verzwijgt en daarmee rondloopt. Mm-hmm. Dus het in contact blijven met de media is ontzettend belangrijk om als nabestaande iets te doen daaraan. Ja. Anders... En daardoor heb ik een aantal zaken ook opgezet, zoals die, nou wat ik net al zei, de petitie. Ja. En de besloten Facebookpagina Nabestaande Moord. Maar ook een Facebookpagina dat heet Onopgeloste Moorden. Een Instagrampagina Onopgeloste Moorden. Laten zien wie er niet meer zijn en wat niet opgelost is. En daarom hoop ik dat de politie mij ooit de lijst gaat geven met de namen erop van al die mensen die vermoord zijn en de vermissingen en wat niet opgelost is. En hoeveel zijn dat er? Men zegt meer dan 1000, mm-hmm. Maar we weten het niet precies. En ik hoop gewoon dat als je één keer per jaar, het liefst op een dag van de cold cases, want dat bestaat ook niet. Mm-hmm. Ik ben echt aan het strijden dat die dag gaat komen. Als je zo'n lijst in de kranten zet, dan zijn er misschien mensen die zeggen, hey, Pietje Bel, maar die moord was toch opgelost, maar ik weet iets in die zaak van Pietje Bel. Ja. Dan blijf je gewoon jaarlijks dat moment teruggeven aan de maatschappij en prikkelen dat stille getuigen gaan praten. En dat is zo belangrijk. Mm-hmm. En dat geldt ook voor DNA. Zolang wij nabestaanden van moord niet kenbaar maken aan de politiek hoe belangrijk het is dat men toch dat DNA, dat men dat beter gaat toepassen. Of tenminste, er zijn zoveel mogelijkheden al met dat DNA. Maar dat er meer ruimte komt in de wetgeving, waardoor men ook veel meer uit die DNA-technieken gaat halen. Als wij dat niet doen, nabestaanden, dan zal de politiek het op een gegeven moment ook niet horen. En dat is lekker makkelijk, want dan stop je het maar weg. Ja. Dat is natuurlijk een hele moeilijke discussie. Ja, ja. Maar ik kan me tegelijkertijd voorstellen dat niet elke nabestaande erop zit te wachten, zeg maar, om zich op deze manier hiervoor in te zetten, terwijl je het wel heel belangrijk vindt. Ik kan me voorstellen dat dat heel lastig is. Een soort van discrepantie of zo. Van gevoelens. Nou, je vult het heel goed in. Er zijn heel veel nabestaanden die het ook heel lastig vinden. Er zijn ook heel veel nabestaanden die er schaamte over hebben dat ze bijvoorbeeld nabestaanden van een moord zijn. Want ze zijn bang met associaties. Men denkt dan dat iemand die vermoord is, dat hij niet oké was. En ja, dan loopt men inderdaad daarvoor weg. Het is heel moeilijk voor nabestaanden. Dat is ook het punt waarom het voor ons zo moeilijk is om die nabestaanden te bereiken. Ja. Gelukkig heb jij daar minder moeite mee. Met de media opzoeken en alles on top of mind houden. Nou, we hebben elkaar nodig. Ja, ja. Iemand die zich natuurlijk ook heel erg in heeft gezet voor cold cases is Peter R. de Vries. Die is er niet meer. Wat heeft dat voor invloed gehad op dit proces? Nou, het was afschuwelijk, want op de avond dat die aanslag was gepleegd op Peter, zouden net een online meeting starten van nabestaanden van moord. En ik ben ze gaan bellen. Ik ben ook ingelogd en we hebben met elkaar allemaal zitten huilen. En we waren helemaal kapot. Het was net alsof er een anker was weggeslagen. En ik weet nog dat ik bij de begrafenis zat in Carré. Of de herdenkingsdienst. Mm-hmm. Ik zat naast een paar rechercheurs. Toen hadden we ook zoiets van, we moeten gewoon ook vanuit respect naar Peter toe, we moeten met z'n allen doorgaan. We kunnen het niet laten verslappen, die aandacht die hij gaf als maatschappij. We moeten gewoon doorgaan. Want hij is er nu niet meer, maar we hebben wel elkaar. Laten we die krachten gewoon bundelen. En sindsdien is dat wel voor mij iets van, ik probeer iedereen in verbinding met elkaar te krijgen. Dat je samen ben je sterk. Ja. En die dag van de nabestaanden, ja, die gaat er komen, toch? De dag van de, je bedoelt de cold case dag? De cold case dag, ja. Toen Peter net dood was, heb ik een aantal autoriteiten op het gebied van een bericht gestuurd. En iedereen was laaiend enthousiast erover. En iedereen staat achter me. Maar het is wel zo, ik krijg al die hoge heren en dames niet aan tafel tegelijk. Mm-hmm. En dat vergt best wel veel energie om dat samen te koppelen. Maar dat is ook wel de reden waarom ik uit het bestuur ben gestapt van de FNG. Zodat ik me meer alleen maar bezig kan houden met die cold cases. Want als je in een bestuur zit van zo'n federatie nabestaande geweldslachtoffers, dan komen er ook allerlei andere zaken op je bordje. En soms denk je wel eens van, nou, daar heb ik gewoon niet zoveel zin in dingetjes die spelen. En wel die cold cases natuurlijk, want daar ga ik voor, met heel mijn hart en mijn ziel en zaligheid. Wanneer is de eerste, denk je? Dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop gewoon dat ik vanuit bepaalde instanties steun ga krijgen, dat we het kunnen opzetten. Er is een hele beroemde advocaat en die gaat ook kijken van, hoe kunnen we dat legaliseren, dat deze dag er officieel staat. Wat mijn streven is pers, politie, het OM, nabestaanden, de burger, de media samen te krijgen. Nou, media heb ik net al benoemd. En dat we met elkaar één keer per jaar die kennis delen. Want kennis geeft ook kracht aan nabestaanden. Omdat men dan bewust wordt van, dit is er mogelijk. En dan is het niet meer de zwaarte van, er is een personeelstekort bij de politie. Maar er is meer de hoop van, er is wel personeelstekort, maar als we die en die technieken inzetten, dan hebben we eigenlijk minder mannen nodig. Ja. En dat geeft weer hoop. Ja. Ik vind het fijn dat je ons hebt opgezocht. Nou ja, goed, wij hebben jou opgezocht. Maar ik vind het fijn dat je je verhaal wilde delen met ons deze nacht. En ik hoop dat de dag van de cold case er gaat komen. En ik hoop dat die dag er gaat komen dat de moord op jouw vader wordt opgelost. Dankjewel. NPO Radio 1. 3:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben in Zuid-Korea hun huis moeten verlaten vanwege de komst van een orkaan. Hevige regenval en harde wind hebben in het zuiden van het land al flinke schade aangericht. Zo zitten 20.000 huizen zonder stroom. De autoriteiten hebben de Zuid-Koreanen gewaarschuwd dat orkaan Hinnamnor de zwaarste storm kan zijn van de afgelopen jaren. Inwoners moeten rekening houden met overstromingen, modderstromen en vloedgolven. In het land zijn honderden scholen uit voorzorg gesloten. Ook veel vluchten en veerdiensten zijn geschrapt. Een onafhankelijke jurist gaat oordelen over de meer dan 11.000 documenten die bij oud-president Trump in beslag zijn genomen. Een Amerikaanse rechter heeft een verzoek daartoe van Trump ingewilligd. Onder de stukken zaten staatsgeheime papieren, maar mogelijk ook vertrouwelijke privédocumenten van Trump. De special master moet beoordelen welke stukken justitie precies mag gebruiken in het onderzoek. Tot dat oordeel er is, ligt het onderzoek stil. De FBI doorzocht het huis van Trump begin augustus, omdat hij de wet zou hebben overtreden door staatsgeheime stukken uit het Witte Huis mee te nemen en thuis te bewaren. Een van de verdachten die in Canada worden gezocht vanwege een reeks mesaanvallen is dood gevonden.

songs of freedom. Dat was de Redemption Song, Bob Marley en de Wailers op NPO Radio 1. Ja, we hebben het over de stelling van deze nacht. Cold cases zijn geen prioriteit. We moeten ons richten op de zaken van nu. En aan de telefoon heb ik Richard. Richard, goeienacht. Goeienacht, Daro in Hilversum. Goeienacht, Daro. Ja. Wat vind jij van de stelling van vannacht? Nou, ik vind dat elke moord vandaag de dag en in het verleden heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Dus court cases, die zijn ook belangrijk. Die moeten ook worden opgelost, vind ik. Ja, met evenveel aandacht en tijd als de zaken van nu? Of moet daar een verschil in zitten? Nee, evenveel, want ieder leven die geleefd heeft, is een belangrijke persoon geweest. Dus ik vind dat bij hetzelfde aandacht moet worden gegeven als vandaag de dag een moord zou worden gepleegd. Ja, ja. Heb jij zelf ook op een of andere manier een link met dit onderwerp of dat niet? Nou, ik keek elke zondag avond naar Peter de Vries. Ja. En ik vond het een geweldige man. En echt, ik schrok me dood dat hij doodgeschoten werd. En ik werd daar een beetje boos over. Dus, ja, ja. Er is best wel een hoop veranderd, hè, sinds die tijd, wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja, ja, klopt. Hoe kijk je daar nu naar? Nou, ik vind dat wat Peter de Vries wou toch wel wordt doorgezet. Alleen is het een beetje op een laag pitje komen te staan. En ik zou ook heel graag willen zien dat het weer opgeleid werd, dat vuurtje. Ja, ja. Gelukkig hebben we Wiki die zich daar hard voor inzet, zoals je net misschien hebt gehoord. Ja. Een goede zaak dus wat jou betreft. Meer aandacht voor cold cases. Absoluut. Ja. Nou, dankjewel voor je mening tot zover, Richard. En ik wens je een mooie nacht. Ja, ik jou ook. En ik blijf naar jullie uitzending luisteren, want het gaat ergens over. Ah, dat vind ik fijn om te horen. Daar doen we ons best voor. Dankjewel. Okay. Mooie nacht. Ja, ja, u ook. Dag. Doei. Cold cases zijn geen prioriteit. We moeten ons richten op de zaken van nu. Ik heb ook een aantal appjes binnengekregen. Marie die zegt, ik ben het hier niet mee eens. Ik hoorde het verdriet van die vrouw. Mensen verdienen antwoorden. Jozef die appt niet mee eens ook. En we moeten ook zeker niet de vermiste personen vergeten, want er wordt veel te weinig aandacht gegeven aan dit soort zaken. Bert is het er mee eens. Die zegt, je wilt toch extra resultaat krijgen en dat gaat beter als het gelijk wordt opgelost. En Gerard die appt, ik ben het eens met deze stelling. Het is niet voor niks dat de zaak niet opgelost kon worden. Er zijn zoveel zaken die aandacht nodig hebben, want het gaat hard achteruit, heb ik het idee. Dus meer aandacht voor de zaken van nu, inderdaad. Nou, je bent van harte welkom om ook te laten weten wat je ervan vindt. Dat kan via de telefoon 0800-1121 of via de app van NPO Radio 1, waar Marie een appje heeft ingesproken. Nee, niet Marie. Eens even luisteren. Hi, ik ben Lianne. Ik ben het eens met de stelling. Ik denk vooral vanwege het grote tekort aan personeel dat het belangrijk is dat we ons richten op de zaken die nu spelen. Maar ik begrijp dat dat voor nabestaanden natuurlijk wat lastiger is. Dus ik vind het ook wel een hele moeilijke stelling. Maar vanwege het grote tekort ben ik het er wel mee eens dat we ons richten op de zaken van nu. Dankjewel ook voor jouw mening. Ja, je kan erover praten, hè? Via de app dus van NPO Radio 1. Cold cases zijn geen prioriteit. We moeten ons richten op de zaken van nu. En dankjewel voor je mening. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, van bijna 100 mensen die de afgelopen 40 jaar dood worden gevonden in Amsterdam, weet niemand wie het zijn. Forensisch rechercheur Carina van Leeuwen ontfermt zich sinds 13 jaar over deze nomen nescio's, de onbekende doden. Samen met haar team probeert ze hen een identiteit te geven. En ze schreef er samen met journaliste Sibylla Claus een boek over. Onbekend, maar niet vergeten. En ze vertelt erover bij Nooit meer slapen. Goedenavond. Goedenavond. Wanneer dacht u voor het eerst, we moeten iets met deze onbekende doden? Nou, eigenlijk het moment dat we ontdekten dat ze er waren. Want ook ik wist dat niet. Maar eigenlijk naar aanleiding van een cold case zaak die we in 2007 hebben opgepakt in Amsterdam. Dat was een vrouw die in 1999 in Amsterdam is vermoord. Ja. En daar ook is gevonden. Maar haar identiteit kon toen al niet vast worden gesteld. Mm. En toen wij het in 2007 als cold case gingen oppakken. Een van de belangrijkste dingen die je moet weten om een moord op te lossen is wie is het slachtoffer. Toen ontdekten we, want we moesten haar opgraven om allerlei nieuwe onderzoeken te doen, onder andere om DNA-materiaal van haar te verkrijgen. En toen ontdekten we dus dat er veel meer onbekende doden daar begraven lagen. Mm-hmm. En toen dacht ik al van ja, dat kan niet waar zijn in Nederland. Dat is een bepaalde begraafplaats in Amsterdam, hè? Op dit moment liggen de meeste inderdaad in Amsterdam op Sint-Barbara. Ja. Vanaf de jaren 90. En de doden van voor die tijd hebben ook op andere begraafplaatsen gelegen. Maar eigenlijk zijn al die graven inmiddels geruimd. Oké, en toen dacht u, nou, daar ga ik mij in vastbijten, in die onbekende doden. Hoe makkelijk was dat? Want ik hoor altijd dat er bij de politie niet genoeg capaciteit is voor niet onbekende doden. Mm-hmm. Kreeg u de handen ervoor op elkaar? Niet direct. Dat heeft wel even geduurd. Omdat toch de eerste reactie was van nou, zo erg zal het toch niet zijn. Zoveel zullen het er niet zijn. Maar ook wel van wie is daar eigenlijk nog in geïnteresseerd. Het is al zo lang geleden. Ja. Moeten we daar nog wel tijd aan besteden? Ik denk altijd dat je iets voor elkaar krijgt als je een goed verhaal hebt. Dus het moment dat we toch voor elkaar kregen om te motiveren waarom dat belangrijk was. En zeker nadat we de eerste identificaties voor elkaar hebben gekregen. Ja. Dan heb je natuurlijk ook een verhaal. Dan kun je het verhaal vertellen van die onbekende doden. Want dat was voor die tijd, was dat er niet, want we wisten niks. Maar het moment dat je weet wie iemand is en je weet wat het verhaal van diegene is, maar ook van de familie en van de achterblijvers, want die onbekende doden bij ons is natuurlijk ergens anders op de wereld, iemand die vermist wordt. En een geliefde. Een geliefde, iemand die gemist wordt, wat voor iemand dat ook was. En vanaf dat moment is dat veel makkelijker gegaan. En nu staat het in Amsterdam in ieder geval echt op de kaart. Maar, want u bent er samen met een inmiddels gepensioneerde collega, geloof ik, speciaal voor verantwoordelijk? Of? Ja, Willem, ik ben begonnen ooit met Jan Popping, een forensisch rechercheur ook, net als ik. En die is inmiddels met pensioen. En toen heeft de laatste jaren doe ik dit samen met Willem Doorn, ook een tactisch rechercheur. En die heeft zijn pensioen ervoor uitgesteld. Maar helaas moet hij nu echt met pensioen. Ach jee. En dat zie ik met ledenogen tegemoet. Ja, want hoe bijzonder is het dat er mensen speciaal voor vrijgesteld worden bij de politie? Dat is zeker heel bijzonder. Wij zijn natuurlijk een cold case team. Dus het behoort wel tot ons takenpakket, zou je zeggen. Dat zijn onopgeloste zaken. Ja, hè? Eigenlijk cold cases zijn eigenlijk alle moord en doodslag, ernstige zedendelicten. Die ouder zijn dan 3 jaar. Ja. Waar 12 jaar of meer gevangenisstraf op staat. Dan heb je het echt over een cold case. En daar hebben we er genoeg van. Dus je moet altijd keuzes maken. Er zijn in Nederland zo'n beetje 1700 cold cases. Mm-hmm. Amsterdam heeft er al 700. Dan is het natuurlijk best lastig om de handen op elkaar te krijgen voor iemand die geen naam heeft. Ja. Die misschien helemaal niet door een misdrijf om het leven is gekomen, maar zelf voor de dood heeft gekozen. Dus dat is best wel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is wel gelukt. En met deze 2 collega's door de jaren heen, maar uiteraard ook nog met heel veel andere mensen die daar een aandeel hebben geleverd. Is het ons toch gelukt om 34 mensen te identificeren. Nou zei u, je moet een verhaal hebben om te zorgen dat mensen er warm voor lopen. Maar wat was uw verhaal? Waarom liep u er warm voor? Nou, ik denk tweeledig. Omdat ik en vond dat je in een land als Nederland, waar je overal een identiteitsbewijs voor moet hebben, dan kan het niet zo zijn dat je begraven wordt zonder naam en altijd naamloos blijft. Ik denk ook dat het iets over de beschaving van een land dat het daar iets over zegt, hoe we met onze doden omgaan. Dus dat vond ik al helemaal niet kloppen. Dus bij de dieren en de kinderen komen nu ook de doden, hè? Ze zeggen wel eens, je ziet aan een beschaving hoe ze met de dieren en de kinderen omgaan. Ja, ik denk ook met de doden. Dus dat vind ik heel belangrijk. En daarbij komt natuurlijk ook, als je niet weet wie het slachtoffer is, kun je het misdrijf niet oplossen. Maar ik vind gewoon ook, iedereen heeft recht op een identiteit. En heeft recht op een verhaal wat je tot het einde kan vertellen. En als je dat niet weet, dan kan dat niet. Nee. En ook voor de nabestaanden, die moeten gewoon weten waar iemand is. Ja. Nou lijkt, een cold case is ook niet voor niks een cold case. Want daar hebben al eerder enorm slimme collega's van u alles uit de kast getrokken om hem op te lossen. Niet gelukt. Ja. Als je niet eens weet wie iemand is, waar begin je dan? Nou ja, we zijn vooral begonnen met dossiers zoeken. En dat is inderdaad al een enorme uitdaging, omdat het vaak hele oude zaken zijn. Heel veel is niet digitaal vastgelegd. Heel veel dossiers zijn vernietigd omdat we het niet mochten bewaren. Ik zie opeens ook allerlei verschillende politiesystemen die helemaal niet op elkaar aangesloten zijn en waar je helemaal de weg niet in vindt. Nou ja, dat is inderdaad lastig. En dat heeft ook te maken met privacywetgeving. We mogen niet alles wat iedereen wel denkt, maar wij mogen heel veel vooral niet. Ja. Dus het bij elkaar brengen van die dossiers, daar begin je mee. Maar je gaat natuurlijk ook kijken, specifiek dan mijn vak op forensisch gebied. Ja, dus dan moet je denken aan DNA, aan gebitsgegevens, aan vingerafdrukken. Wat kunnen we nog vinden van deze onbekende doden? Ja. Wat is er nog in een dossier? Kunnen we door iemand op te graven bijvoorbeeld nog DNA-materiaal verkrijgen? Want dat hebben jullie gedaan, ja. Met 28 van... We hebben in Amsterdam 28 onbekende doden opgegraven en daar DNA-materiaal van veiliggesteld. Mm. En DNA-profielen opgesteld en die zijn ook internationaal uitgezet. Nou, dat heeft een aantal hits gegeven. Maar voor de rest is het toch ook heel erg puzzelen. Want als je niet in een databank staat met je vingerafdrukken of met je DNA, of we hebben geen idee wie je bent, dus ja, naar een tandarts gaan, dat kan dan ook niet. Nee. Dan wordt het natuurlijk heel lastig. Dus dan moet je het op een andere manier gaan doen. Nou, dat is soms zoeken op sites waar vermiste personen op staan, om te kijken of er iets bekend voorkomt. Soms is een aanwijzing dat iemand bijvoorbeeld alleen maar kleding heeft die uit een bepaald land komt, of geld had uit een bepaald land, hè, voordat we de euro hadden. En dan ga je op zoek. En dan is het vooral heel erg puzzelen en alles bij elkaar brengen, in de hoop dat iemand zegt, hé, maar die ken ik. Welke puzzel bent u trots op, eigenlijk, tot nu toe? Ik weet niet of ik er eentje uit kan kiezen. Ik denk dat ik met iedere onbekende dode die we een naam geven, dat ik weer even blij ben. Toch komt er nu één naam naar boven. Nou, het zijn er een paar. Het zijn denk ik vooral de jonge mensen die een einde aan hun leven hebben gemaakt, of die met een hele andere intentie iets begonnen zijn. Ik denk nu aan een jongen uit Brazilië. Die werd in 2001, toen wisten ze uiteraard niet waar hij vandaan kwam, maar in 2001 werd een jonge man ergens in Amsterdam gevonden, echt gewoon gedumpt in de bosjes. Mm. En bij onderzoek bleek dat hij meer dan 70 bolletjes cocaïne had geslikt, waarvan er dus een aantal kapot waren gegaan. Nou, ieder bolletje heeft 10 gram cocaïne, dat overleef je niet. Mm. Nou, er werd allerlei onderzoek gedaan, hij stond niet in databanken, dus uiteindelijk werd hij begraven in een naamloos graf met de nummer A157... En 10 jaar nadat hij daar is begraven, toen waren wij inmiddels begonnen met dat project, toen hebben we hem kunnen identificeren. En toen bleek dat het inderdaad om Rafael ging, van 19 jaar jong, uit Brazilië, uit een klein dorpje. En zijn vader heeft daar een slagerij. En hij verdiende wat bij door de bestellingen van zijn vader rond te brengen. Hmm. En op een dag werd hij daar benaderd door iemand van een drugskartel, die het in dat deel van Brazilië voor het zeggen heeft. En die deed hem een aanbod om schijnbaar heel makkelijk heel veel geld te verdienen. Nou, dan heb je het nog over geen 2000 euro. Maar daarmee kon hij wel zijn droom waarmaken om samen met zijn vader de zaak uit te breiden. En tegen zijn ouders vertelde hij dat hij in Amsterdam pizza's ging bakken. En dat zou hij een maand doen en dan zou hij terugkomen. Alleen Rafael kwam niet terug, want hij ging geen pizza's bakken, maar bolletjes slikken, dat ging niet goed. En zijn ouders hebben dus van alles geprobeerd om hem te vinden. En pas na 10 jaar hebben we hem geïdentificeerd. Maar die mensen hebben wel 10 jaar lang gewacht en gezocht en gedaan. En dan kan je zeggen, ja, het was een bolletje slikker. Maar ik denk dan, het is gewoon een jonge jongen van 19 die een kans ziet die wij niet hebben gekregen. Of die hij niet heeft gekregen, die wij wel krijgen in een rijk Westersland. En waagt zijn leven daarvoor als muilezel, zoals we ze dan noemen. En dat is heel erg verkeerd afgelopen. Maar dan toch ben ik heel blij dat we hem, ook al is het misschien geen succesvolle zakenman geworden, maar dat we toch iemand van die leeftijd zijn naam hebben kunnen geven. En aan zijn ouders terug hebben kunnen geven. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, want dat is het deel wat Sibylla Claus in het boek voor haar rekening heeft genomen. Die heeft heel veel van die naamstaande bezocht en daarmee gepraat. Want hoe belangrijk is het voor naamstaanden? Dat blijkt dat ze niet verder kunnen. Dat ze altijd wachten, altijd uitkijken, daar loopt een schim. Is dat hem niet durven verhuizen? Want als hij thuis komt, dan weten we het niet. En dat is natuurlijk heel mooi in beeld gebracht door Sibylla Claus. Waarmee ook wel duidelijk is geworden dat het moment dat we iemand identificeren, daar houdt het dan eigenlijk voor ons als politie op. Maar voor de familie komt eigenlijk wel een nieuw hoofdstuk van waarom dan? En waarom heeft iemand zelfmoord gepleegd? Of wie heeft hem vermoord? Of, ja. Maar toch kunnen ze ook iets afsluiten. Ja. U hebt nu van de 98 onbekende doden die daar op die begraafplaats liggen, hebt u er 34 weten te identificeren. Denk ik, dat is nog heel wat, terwijl u er maar één middag per week aan werkt, hè? Ja. Gaat u ze alle 98 vinden? Als het aan mij ligt, wel. Of het echt gaat lukken, is de vraag. Omdat er wel een paar bij zitten waarvan wij denken, nou, dat wordt heel moeilijk, omdat we daar te weinig van weten. En van die 34, inmiddels weten we dat dan 33 daarvan niet uit Nederland komen. Dat maakt het ook niet makkelijker. En met een aantal landen hebben we gewoon niet hele makkelijke contacten als het over politiegegevens gaat. Mm-hmm. En sommige landen zijn gewoon slecht bereikbaar. Of families die in hele kleine dorpjes wonen. Ja. Die geen vermissing hebben opgegeven. Dus het zal best heel lastig worden. Maar we zijn natuurlijk wel van de afdeling Geef Nooit Op. Dus wat mij betreft blijven we het proberen. En staat er al een jonge collega klaar om uw collega die nu toch met pensioen moet op te volgen bij de afdeling Geef Nooit Op? We hebben nog geen naam, maar bij deze de oproep aan de jonge collega's. Maar dat zal ongetwijfeld komt daar weer iemand in beeld. Want deze verhalen die doen het goed. En mensen willen het, ja, zeker politiemensen willen toch heel graag dit soort zaken oplossen. Ja, en deze verhalen doen het zeker goed. En ze staan allemaal in het boek Onbekend, maar niet vergeten. Dat morgen verschijnt. Hartelijk dank. Dank je wel. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly. Knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age. Sometimes het is toch een beetje een crime nacht hier op NPO Radio 1. En vandaar toepasselijke muziek op Radio 1. The Police en Don't Stand So Close To Me. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, het is weer tijd voor prijzen. Ja, een lekker stuk chocola valt er te verdienen. En dat kun je doen door de Nachtkraker op te lossen. Met andere woorden, door het goede antwoord te geven bij een fragment uit het radio- en televisiearchief. Met de dood van Peter R. de Vries is er een motor verloren gegaan voor cold cases. Hij zorgde ervoor dat de twee van Putten vrijkwamen, besteedde aandacht aan de Schiedammer Parkmoord en won een Amerikaanse tv-prijs voor zijn uitzendingen over de verdwijning van Natalie Holloway. Ook recent speelde die nog een belangrijke rol in een onopgeloste moordzaak. In een uitzending van Op 1 gaf hij een update over deze zaak. Je was erbij de hele dag? Ja, ik was erbij de hele dag. Overal bijgestaan. Het was een bijzondere dag. Een lange en een koude dag ook. Het begon vroeg. Het begon ermee dat de tent over het graf werd heen gezet. Het was een specifiek graf wat door een informant was aangewezen als zijnde het graf waar Tanja door de moordenaar was neergelegd. En die tent ging er overheen. De grafsteen moest er natuurlijk afgehaald worden. En vervolgens kwamen de experts erbij die met een klein gravertje... Laagje voor laagje van dat graf afhaalde. Ja, dus wil jij die lekkere chocoladereep winnen, dan is dit je kans. De vraag van vandaag is: over welke zaak heeft Peter R. de Vries het hier? En het is bijna een weggevertje, dus over welke zaak had Peter R. de Vries het hier over? Laat het even weten via de gratis NPO Radio 1-app of je kan bellen naar 0800-1121. En die fantastische en overheerlijke nacht van BNN VARA chocoladereep is misschien wel voor jou. Dus 0800-1121 of via de gratis NPO Radio 1-app. Hoor nu Michael Jackson, dit is Smooth Criminal. You won't take. Michael Jackson en Smooth Criminal op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, ik liet net een fragment horen van Peter R. de Vries en naar jou de vraag. Over welke zaak had Peter R. de Vries het daar? En ja, op het spel staat niet zomaar iets. Namelijk een hele lekkere BNN VARA chocoladereep. Ik heb een aantal appjes binnengekregen. Dus even kijken wat er is binnengekomen. Willy Nijboer die heeft geappt. Ik denk dat het de Deventer moordzaak is. Nee, Willy, helaas, dat is niet goed. Eens even kijken wat Arie denkt. Arie, goeienacht. Goeienacht, met Arie. Hallo. Hallo, Arie. Hoe is het ermee deze nacht? Ja, hard voor weinig, maar nooit chagrijnig, zeg ik onderaan. Kijk, zo horen we het graag. Zo horen we het graag. Oké. Ja. Maar het gaat helaas over de vermissingszaak van Tanja Groen. Ja, dat is inderdaad waar. Dat heb je hartstikke goed. En dat levert jou die BNN VARA chocoladereep op. Van harte gefeliciteerd. Het water loopt me nou al door de mond. Ja? Had je een beetje trek onderweg? Nou ja, ik zat net in de auto. En na een ontbijtje en een chocolaatje. Ja. Dan nooit meer kwaad. Nee, dan is iets zoets wel even lekker om mee af te sluiten, toch? Lekker, helemaal goed. Dat dacht ik, prima. Heb je de zaak van Tanja Groen een beetje gevolgd destijds? Ja, inderdaad, destijds. Maar het is jammer dat Peter er niet meer is. En het miljoen, dat is nog steeds niet uitgekeerd. Dus nee. Ik hoop dat er nog steeds aandacht aan besteed gaat en blijven worden. Nou, ik verwacht van wel, want er zijn volgens mij nog zat mensen mee bezig. Ik vond het zo hartverscheurend toen de ouders van Tanja Groen ook aan het woord kwamen. En toen ze regelmatig op televisie kwamen, bijna een jaartje geleden. Heb je dat een beetje meegekregen? Ik heb het niet helemaal gevolgd, maar inderdaad, het is inderdaad vreselijk dat je op die manier je dochter moet al zo lange tijd moet missen. En hoe noem ik het? Er zijn gewoon mensen die weten meer dan dat ze nu willen zeggen. Dus ik hoop dat het ooit uitkomt. Laten we het hopen, laten we het meemaken. Dat hoop ik met je mee. In ieder geval heb jij een lekkere chocoladereep te pakken, dus geniet er alvast van. Ja, is goed. Ik blijf hangen. Oké, blijf maar hangen inderdaad. Dan weten we waar die naartoe moet. Oké. Verder hadden nog meer mensen het goed hoor. Ed onder andere, die dacht inderdaad Tanja Groen. Frans van der Beek, die had het goed. Henny Steenbergen. Helaas voor hen geen chocoladereep, maar wel natuurlijk een eervolle vermelding. Heel wat anders dan. Buren is een podcast over de meest gehate vogel van Nederland. Wat denk je? De meeuw. Ja, een vogel die officieel beschermd is, maar die men het liefst wil uitroeien. Maar wat nou als die meeuw, net als jij, een kleintje heeft? Meeuwen. Meeuwen, het is een ellende. Het is nou niet een heel gezellig geluid, zo'n meeuw. Ik heb zo'n dakterras en het ligt vol met meeuwenkak. Plaf, dan komt er weer zo'n flats aan. Ja, op de auto en op de ramen. Ja, alles op je balkon, op je stoel, op alles. Ik ben compleet aangevallen en ondergescheten door die dingen natuurlijk. Hoppa, dan zit je kleren er weer onder. Het is een beschermd diersoort, dus we mogen ze niet afschieten. Zodra wij ergens last van hebben, dan moet het ook maar meteen weg. Moet het ook maar meteen eigenlijk dood. Als je probeert in de schoenen te staan van een meeuw, dan is het maar één belang. Dat is een veilige nestplek en een ruim voedselaanbod om die jongen groot te brengen. En dat allemaal in een wereld die eigenlijk vijandig is naar jou. Stel dat de meeuw zou kunnen praten, dan zou die zeggen, laat me met rust. Laat ik jou ook met rust. Ach god, ja. En je vindt het leuk om daar een podcast over te maken, over meeuwen? Nou, daar kan ik wel wat over vertellen, ja, meeuwen. Voor mij mogen ze allemaal dood. Ja. Je zou eigenlijk eens even bij ons moeten komen kijken. Bij ons op het dak. Of eigenlijk luisteren. Heb je tijd? Dan kan je met je microfoon deze kant op. Ja? Die spreekt nog, hè? Zo, sorry voor de troep, hoor. Maar ja, ik... Gadverdamme. Ja, ik zei toch dat het erg was. Er zit een grote vlas op je schouder. Kom hier, kom. Ik maak het even schoon. Hatzij. Lauw water, hè, dat werkt het best. Ja, je geloofde me niet. Maar het is echt één grote scheidboel hier. Alles zit onder de kak. Ik ben de hele dag aan het schroeven. Gadverdamme. Zo, kijk. Maar goed, mijn dochter tegenwoordig, als ze buiten gaat spelen... ik kan de kind moeilijk de hele dag binnenhouden... dan zet ik gewoon een helm op de kop van de fiets. Alsof het oorlog is. Oh, weet je wat het ergste is, 's ochtends vroeg? Weet je, dan liggen we allemaal lekker te tukken. En dan beginnen die meeuwen te blazen. Dus dan wordt mijn jongste wakker. Dat jongetje, dat slaapt al heel slecht. En dan van dat huilen wordt mijn dochter wakker. En mijn dochter komt natuurlijk bij mij aan zitten. Het hele huis in de peroe omdat die meeuwen lopen te blazen. Dat is elke ochtend. Ja, je kan je de klok op gelijk zetten. Schoonmaken, dat kan ze inmiddels wel, hè? Kijk. Kijk, eigenlijk is dit gewoon het allerveiligst. Ja? Hatsa. Gewoon een pluutje boven je kop. Ja. Als je het zo doet, dan is het ook nog... is het zwaard. En als ze dan te dichtbij komen op straat, is het extra handig. Want dan klap ik ze gewoon. Omver. God. Zie je, dit is allemaal de schil van die scheidmeeuwen. Kijk nou, och. Er zit een hele buts in. We zijn er allemaal mee druk mee, hè? Nou ja, je moet toch wat. Je moet toch wat. Kijk, er vliegt er ook weer eentje, zie je? Gaat me dan. Ja, die schijt weer die hele auto. En wat doen wij eraan? Ja. Nou, daarachter, daar heb je een school. Ze gaan daar nu een net overheen spannen, zodat ze daar niet meer kunnen nestelen. Ja, dan gaan die meeuwen natuurlijk weer ergens anders naartoe. Dus de supermarkt die heeft zo'n kanon neergezet met zo'n roofvogelgeluid. Heb je dat wel eens gehoord? Dat is ongeveer dat geluid. Ja, dan worden die meeuwen natuurlijk hartstikke bang voor. Maar wij worden ook echt mesjoggen. En dan hebben ze van die pinnen tegen de daken gezet. Het schijnt te helpen, zo recht omhoog. Ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Dit gaat denk ik wel werken. Je kan nog geen frietje op straat eten of zo'n meeuw die komt er alweer bij. En dus ik heb echt een fantastisch plannetje. Ja. Zo. Ik ga ze heel lekkers voor ze maken wat ze anders uit de vuilniszak zouden pikken. Kijk. Dat mag je eigenlijk helemaal niet kopen. Dit is rattengif uit België. Goed, als je het kan kopen, dan vind ik dat het gewoon moet mogen. Heerlijk, met een beetje brood. Zo. Dit gaan ze vast opeten. Klap op de vuurpijl. De pil. En als ze er dan niet dood aan gaan, dan krijgen ze in ieder geval geen kinderen meer. Nou. Zo. Even kijken of ze de trek in hebben. Oh, een beetje zachtjes, want hij slaapt net. kijken hier, zeg. Wat mooi. Ik zou toch zeggen dat ze nest hier was. Jeetje. Hey. Tina, heb iets lekkers voor je. Oh, kijk. Ja, ik zei het toch. Hier is Nessie. Er zit een eier in. Ze is al uitgevlogen, volgens mij. Kijk nou. Oh, deze is nog helemaal. Hey. Oh. Hey. Nou. Hallo. Je zit nog allemaal vast in het eitje van je. Arm dier. Hé, hey, Pippetje. Heb je ben oud? Nou, dat snap ik wel. Kom, je laat je kind toch niet zo alleen? Ze zijn allemaal opgesloten. Kijk nou. Een kuikentje. Hé. Hey. Hé, hey, Pippetje. Zoet ik. Nou, met een pluizig dingetje. Hé, hey. Ja. Wat zit jij hier nou boven op de dak, joh? Zo hartstikke gevaarlijk. Straks val je eraf. Hé, hey. Waar is je moeder dan? Prachtige podcast, Buren, over de meeuw. En deze mevrouw is er op zijn zachtst gezegd niet blij mee. En Arie, die ik net aan de telefoon had voor de chocoladereep, voor de nachtkraker, die zat te luisteren naar deze podcast en die zei: hey Rutger, ik wil nog eventjes wat kwijt op NPO Radio 1. Arie, goeienacht weer. Ja, goeiedag Rutger. Ik hoorde dat het net over de vliegende ratten ging, dus... Jij bent ook geen fan, zo te horen. Nou ja, wat dat er gaat, ik ben een dierenliefhebber. Ik zorg voor egels, ik zorg voor de merels, ik zorg voor de spreeuwen, voor de zwerfkatten en weet ik al niet veel. En ja, ik woon aan de kust. Mm. En aan de Brouwersdam heb je natuurlijk een heleboel patatzaken en weet ik al niet veel, patatpijntjes en noem maar op. Maar ja. in de coronatijd was alles gesloten. Dus ja, een meeuw die daar eigenlijk ook zijn vaste stekkies had om te kunnen eten, ja, die ging ook natuurlijk het dorp in om te kijken waar ze wat anders konden winnen. Ja. En ja, op een gegeven moment vond hij mijn huis en nooit overdag stonden er wel eens rozijntjes nog buiten en nog wat kattenbrokjes of wat dan ook. En er landde een meeuw. Ja, die ging lekker eten. Maar hoe nooit, die meeuw die bleef maar terugkomen. Want tot op de dag van vandaag, ja, je zult het niet geloven, komt diezelfde meeuw, denk ik, wanneer dat de tenten gesloten zijn, komt die bij mij op de oprit. Komt hij alles leeg eten? Nu komt hij het gewoon leeg eten, kijken of er nog wat is. Want ik herken hem aan een rode punt die onderaan zijn snavel zit. En het is altijd dezelfde meeuw. En ja, hij is hartstikke irritant natuurlijk. Want hij gaat op mijn auto zitten, poept mijn auto helemaal onder. Ja, dat is een hel, denk ik. Ja, nou ja, we noemen het ach. Het is maar een auto, denk ik dan. En een waterkie erover en dan is het weer goed. Ja. Het kan knap irritant soms wezen, wanneer die wegschiet en de mensen de stuip op het lijf aanjaagt. Ja, wat zijn er toch een brutale beesten, hè? Heb je hem ook al een naam gegeven, Arie, of niet? Nou, nee, dat nog niet, nee. Piraat okay. Ken ik wel noemen, maar ik heb hem nog geen naam gegeven. Maar het beestje moet ook leven, dus zeg ik maar. Ja, dat is ook wel weer zo. Dus als ik zeg, meeuwen mogen afgeschoten worden, dan zeg jij? Als er te veel zijn, wel. Maar nu zijn er helaas niet te veel. Dus, nee. Het hoort er ook bij mee. Het zou best wel een schakeltje wezen in de natuur. maar jij hebt hem nog niet helemaal ontdekt? Nee, ik heb hem nog niet helemaal ontdekt, maar die ene dus wel. Ja, precies. Nou ja, ik hoop je weer eens even te spreken als hij een naam heeft. Denk er gewoon rustig over na, zou ik zeggen. En dankjewel voor je verhaal, Arie. Ik hoop dat de katten en de egels nog wat te eten over hebben. Vast wel. Okay. Mooie dag, hè? Ai, ai. Ja. Wil je ook nog iets kwijt over de mail? Dan kun je het laten weten via de NPO Radio 1-app. Of je belt naar 0800-1121. En dit is Nelly Furtado, I'm Like a Bird. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, even after all these years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, and though my love is I don't know. Nelly Furtado en I'm Like a Bird op NPO Radio 1. En Arie die vertelde net zijn frustratie over de meeuw die bij hem in de tuin zit. En hij had het over de rode vlekken op de snavel. Er komen een aantal appjes binnen via de NPO Radio 1-app over die rode vlek op de snavel. Want Arie die dacht de meeuw daaraan te herkennen. Maar elke meeuw heeft een rode stip op die snavel. En die rode stip die, is natuurlijk erg karakteristiek. En werkt als simulatie voor de jongen. Want wanneer een jonge zilvermeeuw met zijn snavel op de rode vlek tikt, geeft de oudermeeuw voedsel op. En het blijkt zelfs hoe groter de vlek is, hoe vaker de jongen er tegenaan tikken. En ze hebben best wel een divers menu, heb ik ook nog even voor je opgezocht. In de kustomgeving eten ze vooral mosselen, kokkels, krabbetjes en wormen. En in de stad gaan ze vooral voor een hoop soorten eetbaar afval die ze soms door een vuilniszak heen naar buiten trekken. En friet zijn ze natuurlijk ook dol op. Jaarlijks worden zo'n 40.000 mensen als vermist opgegeven. Maar hoe lang zoekt de politie eigenlijk actief naar vermiste mensen? Voor een antwoord belde de redactie met Isanne de Wit, coördinator vermissingen van de politie. Hoi, makers van Alledaagse Vragen. Hoe lang wordt er actief gezocht naar vermiste personen? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong. Bedankt Lisanne uit Almere voor je vraag. En het past ook mooi op deze dag, want het is vandaag de Internationale Dag van de Vermisten. En op deze dag staan we stil bij de duizenden vermiste personen ter wereld. Merel, ik weet dat jij veel true crime kijkt. Is er ook een speciale vermissingszaak die jou in het bijzonder bij is gebleven? Ja, van Jair Soares. Die is sinds 1995 vermist. En dat komt onder andere omdat hij ongeveer van mijn leeftijd is. Dus op de een of andere manier volg je dat dan toch. Raakt dat je of zo, omdat je leven zo anders is gelopen, dat je denkt, ja, zo had het ook kunnen gaan. En er zijn nog zoveel vraagtekens. Ja. Want ja, nog steeds vermist. Ja, dat is zo bizar dat iemand gewoon van het een en andere moment kan verdwijnen. Ja, en dan waarschijnlijk heel veel mensen met vraagtekens achterlaat. Nou, in Nederland hebben we natuurlijk ook te maken met vermissingen. Volgens de politie raken er jaarlijks 40.000 mensen vermist in Nederland. En 80% wordt binnen 48 uur teruggevonden. Het zijn alsnog heel veel mensen die enorm veel niet terugkomen ook. Zeker. En om terug te komen op de vraag van Lisanne, onze redacteur Bemshi heeft een hele hoop heen en weer gebeld met de politie en is er uiteindelijk ingeslaagd om met iemand te spreken die alles van het onderwerp weet. Namelijk met Isanne de Wit. Zij is coördinator vermissingen en zij weet precies hoe lang er actief gezocht wordt naar vermiste personen. Totdat degene weer gevonden is. Een vermissing loopt eigenlijk altijd door totdat degene gevonden is. En dat kan soms een paar uur zijn. Maar dat kan ook zijn dat degene langdurig vermist is. Hebben we nog zoekmiddelen? Hebben we nog ergens een plek waar we kunnen blijven zoeken? Maar ook al is dat er niet, dan blijven we altijd dat we iemand gesignaleerd hebben staan als zijnde vermist. Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Want ik weet niet of jij ooit op de website van de politie hebt gekeken, Merel. Maar daar heb je echt een enorme lijst met vermissingen van mensen, nou ja, tot wel meer dan 30 of 40 jaar terug. En ik neem aan dat je daar niet meer elke dag de straat voor op gaat. En Isanne vertelde daar het volgende over. Actief soms niet. Het ligt heel erg aan of we nog indicatie hebben van waar diegene zou kunnen zijn. Maar we hebben diegene altijd wel in beeld. We weten wie het is, of er wellicht DNA-materiaal van die persoon nog is, of van achterblijvers, van familieleden. Degene staat nog gesignaleerd. Dat blijven we altijd wel doen. Het is dus vaak wel afhankelijk van nieuwe sporen hoe zo'n zoektocht verloopt. Maar stel, er verdwijnt iemand, de politie krijgt een melding binnen. Hoe gaan ze dan te werk? Dat begint eigenlijk altijd bij de melding van een vermissing. Wanneer die bij ons als politie binnenkomt, dan hebben we een basisprotocol. Er wordt gekeken van, is hier sprake van levensgevaar? Moeten we levensreddend handelen? Want dan moeten we direct alles opstarten om de persoon te gaan redden. Wordt er bepaald van hoeveel mensen en middelen we inzetten? En dat kan soms uitlopen tot een heel groot rechercheonderzoek en heel veel ondersteunende specialisten. Alledaagse Vragen. En we gaan door naar eigenlijk nog een vraag van de luisteraar. Want toevallig kregen we onlangs een vraag binnen over het Amber Alert. En meer specifiek, waar komt dit precies vandaan? Kun jij dat nog herinneren, Merel? Ik ken het Amber Alert wel, maar geen slechte opfrisser, om weer even te weten. Nou, dan gaan we dat doen. Ik heb het eventjes uitgezocht en het verhaal van het Amber Alert begint allemaal bij een vermissing in Texas. Amber Hagerman was abducted and murdered in the 90s and her case has never been solved, but it has helped save hundreds of missing children. Zoals men dit fragment net hoorde, het Amber Alert is dus vernoemd naar een meisje genaamd Amber Hagerman. Zij raakte in 1996 vermist en zij werd een paar dagen later dood teruggevonden. En om dit soort situaties te voorkomen werd dus dat Amber Alert in leven geroepen. We doen dat ook in Nederland. En dan verspreidt de politie in burgernetwerken, social media en op de landelijke media een bericht van een kind in levensgevaar. En wordt dus vooral mensen regionaal en nationaal opgeroepen, ja, om naar dat vermiste kind uit te kijken. Ja, ik zag er volgens mij laatst nog één voorbij komen onderin zo'n tramscherm. Ja. Daar worden ze inderdaad ook geplaatst. Dus, Lisanne, om antwoord te geven op je vraag, hoe lang wordt er gezocht naar vermiste mensen? Nou, volgens de politie is dat totdat diegene gevonden wordt. Het ligt er wel per geval aan of er actief gezocht wordt, maar een vermist persoon blijft altijd bij de politie in beeld. En heb jij nu ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat is @alledaagsevragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@radio1.nl. Oh, en nu je toch luistert, vergeet niet te abonneren voor elke dag zo'n mooie alledaagse vraag. En vergeet die 5 sterren niet. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Ja, en na het nieuws van 4 uur neem ik je mee de wereld rond. Eerst vliegen we met Sinans Atlas naar Colombia. En daarna vliegen we ons via ons ABC'tje naar Berlijn en Bonaire. Kijk, dat zijn nog eens leuke bestemmingen. Tot zo dadelijk. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een van de verdachten die in Canada worden gezocht vanwege een reeks mesaanvallen is doodgevonden. Het gaat om de oudste van 2 broers die dit weekend op verschillende plekken in de provincie Saskatchewan zeker 10 mensen zouden hebben vermoord. 18 mensen raakten gewond. Het lichaam van de man werd gevonden in hoog gras bij een huis waar de politie vanwege de steekpartijen al onderzoek deed. De politie is nog op zoek naar de jongste broer, een man van 30 met een lang strafblad. Hij houdt zich vermoedelijk schuil in de stad Regina in het zuiden van de provincie. Duizenden mensen hebben in Zuid-Korea hun huis moeten verlaten vanwege de komst van een orkaan. Hevige regenval en harde wind hebben in het zuiden van het land al flinke schade aangericht. Zo zitten 20.000 huizen zonder stroom. De autoriteiten hebben de Zuid-Koreanen gewaarschuwd dat orkaan Hinnamnor de zwaarste storm kan zijn van de afgelopen jaren. Inwoners moeten rekening houden met overstromingen, modderstromen en vloedgolven. In het land zijn honderden scholen uit voorzorg gesloten. Ook veel vluchten en veerdiensten zijn geschrapt. Een rechter in de VS heeft besloten dat een onafhankelijk jurist de documenten uit het huis van Donald Trump moet beoordelen. De FBI nam begin augustus meer dan 11.000 documenten in beslag. Tussen de papieren zitten staatsgeheime stukken, maar mogelijk ook privécorrespondentie van Trump die niet onderzocht mag worden. In Burkina Faso zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen toen een voertuig in een konvooi op een explosief reed. Tientallen mensen raakten gewond. Het incident gebeurde in een regio van het West-Afrikaanse land waar moslim-extremisten actief zijn die geregeld aanslagen plegen. Het weer. Er trekken regenbuien over het land. De komende dag is het droog en zonnig en de temperatuur ligt tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Het is dinsdag 6 september. En je luistert nog steeds naar De Nacht van BNNVARA. Zometeen reizen we naar Bonaire en Berlijn. Maar eerst een update over wat je allemaal vandaag kan verwachten. Stichting Wakker Dier maakt vandaag de winnaar van de Liegebeestverkiezing 2022 bekend. En met die verkiezing wil de organisatie misleidende uitspraken over dierenwelzijn aanpakken. Genomineerd zijn onder andere de kroketten van Dobbe en natuurlijk de gekweekte tilapia van de Jumbo. En de Britse premier Boris Johnson die dient vandaag zijn ontslag in bij koningin Elizabeth. En dat gebeurt dit keer in het Schotse Balmoral Castle in plaats van Buckingham Palace. De koningin die heeft namelijk last van aanhoudende mobiliteitsproblemen. En het is duurzame dinsdag. Het kabinet neemt elke eerste dinsdag van september een koffer vol duurzame initiatieven en ideeën in ontvangst. En dit jaar krijgt minister Rob Jette van Klimaat en Energie die koffer overhandigd. De Nacht van BNNVARA. Met het beste van NPO Radio 1. Als correspondent in Zuid-Amerika hoorde Robert-Jan Friele louter goede verhalen over Colombia. Ook bij hemzelf is de liefde voor Locombia alleen maar gegroeid. En nu heeft hij zelfs een boek geschreven over de familie Pizarro, waarin 100 jaar Colombiaanse geschiedenis samenkomt. In deze aflevering van Sinans Atlas neemt hij je mee naar dit bijzondere land in Latijns-Amerika. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Jan. Welkom, hooggeëerd luisterpubliek, bij deze nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Ook vandaag reizen we weer een half uurtje af naar een buitenland. En zoals altijd doen we dat met een gast die ons daarbij gaat helpen. En dat is deze keer Robert-Jan Friele. Welkom. Dankjewel. Heb ik je achternaam goed uitgesproken? Ja, zeker. Ja. Ja. Robert-Jan, kun jij jezelf even voorstellen aan de luisteraar? Ja, ik ben journalist al heel lang, vanaf mijn studietijd eigenlijk. Begonnen als sportjournalist ooit bij het Parool. Omdat iemand tegen mij zei, als je mooie verhalen wil schrijven over sport, moet je daar stage gaan lopen. En dat heb ik gedaan. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd mooie verhalen blijven zoeken. Ik denk, je hebt altijd journalisten die de minister willen laten vallen. En journalisten die mooie verhalen zoeken. En ik behoor tot die tweede categorie. Ja. En dat heb ik sindsdien gedaan. En nu werk ik bij de Volkskrant als de chef nieuws. Chef nieuws, ja. Ja. Dus de redactie die ministers laat struikelen. Ja, zeker. Ja, klopt. Ja. En waar gaan we naartoe? We gaan naar Colombia. Ook wel genoemd Locombia. Locombia? Ja, dat zeggen de Colombianen vaak. Ja. Heeft dat een betekenis? Locombia van loco, dat is gek in het Spaans. Ja. En omdat de Colombianen ook wel zien dat er met hun hand heel veel aan de hand is vaak, zeggen ze vaak grappig de Locombia. Dat kom je aan. En je hebt er een boek over geschreven. Dat ligt hier voor me. Ja. Hoe lang heb je eraan gewerkt? 6 jaar. 6 jaar. Ja. En hoe vaak ben je dan in Colombia geweest? Ja, sorry, ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Maar ik denk 15 keer. 15 keer. Wanneer was je er voor het eerst? Ik was voor het eerst in 2009. Toen werkte ik als correspondent voor de GPD. Dat was een soort verzameling persbureaus. En toen woonde ik in Buenos Aires in Argentinië. Een mooie plek. Ook een hele mooie plek, zeker. Ja. Maar toen ging ik voor het eerst naar Colombia, naar Bogota. En ik ging daar op reis met het Rode Kruis naar een afgelegen gebied. Aan de westkust. Alleen maar jungle en rivieren. En het Rode Kruis die verzorgde eigenlijk de gezondheidszorg die de staat daar niet brengt. En het was tegelijkertijd ook meteen een kennismaking met alles wat Colombia is. Want we gingen eerst een stukje over de weg. Toen gingen we een stukje over de rivier, gecontroleerd door de paramilitairen. En ineens, onzichtbaar voor iedereen, veranderde dat in een stukje rivier gecontroleerd door de FARC. Alleen die mensen van het Rode Kruis wisten precies welk moment dat was. En dan kom je in zo'n dorpje en dat staat vol met jonge jongens in mooie kleren. Die daar eigenlijk helemaal niet pasten, want voor de rest woonden er echt straat- en straatarme mensen. Ja. En die jonge jongens met die mooie kleren, dat waren de jongens die niet in het dorp, maar even daarbuiten de coca-plantages en laboratoria bedienden. Ja. En zo was het een kennismaking. En je woonde in Buenos Aires, in Argentinië. Waarom geen boek over Argentinië? Of nou, komt dat eraan? Nou, misschien komt het nog. Nee, het was zo. Ik woonde daar en ik was natuurlijk daar ook wat dichter op Latijns-Amerika. Dus ik zag daar meer mensen die in Latijns-Amerika reisden. En wat me na een tijdje opviel, dat ik nooit iemand hoorde die negatief sprak over Colombia als die er was geweest. Of juist andersom. De mensen waren altijd heel positief en vonden het fantastisch. En ik als correspondent dacht, ja, weet je, dat Buenos Aires is hartstikke mooi, maar dat is een beetje Europees, of dat vinden ze in ieder geval zelf. En ik wilde ook nog eens een keer een paar jaar in een echt Latijns-Amerikaans land wonen, een Latino-land. Ja. En toen dacht ik, ja, Colombia. Ja. 2009, we leven in 2021, 12 jaar. Dan heb je het land wel flink zien veranderen, toch? Ja en nee. Mm. De eerste verandering die ik wel zag was toen ik er in 2009 kwam. Als je dan bijvoorbeeld naar een restaurant ging of naar een centrum commercial, wou ik zeggen, een winkelcentrum. Dan werd je vaak bij de ingang nog gecontroleerd. Dan moest je je tas open doen of je kreeg zo'n metaaldetector over je lichaam. Dus dat was nog de angst voor bomaanslagen. En dat verdween daarna vrij snel, omdat de FARC werd toen alle uithoeken ingebombardeerd en waren niet meer echt actief in de steden. Dus dat heb ik zien veranderen. Nou, toen kwam het vredesproces, dat begon in 2012. Wat eigenlijk heel hoopvol was, hè? Ook wel best ontroerend, vond ik, dat moment. Ja, nee, dat was heel mooi. En het duurde eerst heel lang, hè, tot 2016. Ja. Maar goed, toen het begon, dat was eigenlijk al meteen staakt het vuren. Dus toen stopte eigenlijk de oorlog. Na 50 jaar. De facto, na 50 jaar. En na 4 jaar praten werd het ook echt een document en blablabla. En toen was er heel veel optimisme. En toen begon ik ook rond die ondertekening met mijn boek in 2015. En toen dacht iedereen echt van oké, nu gaat Colombia veranderen. Ja. Voorgoed. En de laatste verandering die ik heb gezien is dat Colombia een beetje vast is komen te zitten in zijn eigen modder. Ja, ik was er in 2019... Ja. Voor Wie is de Mol? Ja. Ik was er nog niet eerder geweest. Het stond wel heel hoog op mijn lijst, Robert-Jan. En om dat even uit te leggen hoe het met Wie is de Mol gaat. Je wordt dus uitgenodigd voor dat programma. Je reist dus af naar het Schiphol, maar je weet nog niet waar je naartoe gaat. En er staat dan iemand achter een paal met een envelop. En in dat envelop. In dat envelopje zit de ticket eigenlijk waar je naartoe gaat. Dus dat waren twee papiertjes. Op de ene papiertje stond Panama. Dus ik dacht, we gaan naar Panama. En op het andere papiertje stond Medellin. Ja. Yeah. En ik was natuurlijk dolblij. Eindelijk naar Colombia, ook Latijns-Amerika. Want ik had helemaal geen zin in een land als IJsland of zo. Ik heb daar best lang gezeten. Ik vond het heel erg positief. Maar we hebben het over 2019. En ik had ook niet het gevoel van dat het onveilig was. Mensen waren ook hoopvol die ik sprak. Maar ik heb het gevoel dat daar niet zoveel meer van over is, toch nu? Nou ja, het is altijd, wat jij zegt, het was heel positief. Dat is nog zo. Als ik nu naar Colombia ga en kom aan, dan vind ik het weer fantastisch. Dan heb ik het onwijs naar mijn zin met die mensen en het land. Ja. Alleen, tegelijkertijd... Ja, de gewapende groepen zijn weer een beetje terug aan het komen. Er is corona geweest. En omdat Colombia een heel ongelijk land is, waar de staat zeker de onderste regionen van de bevolking niet bereikt, zijn er enorme armoedeval geweest voor heel veel mensen. En dat heeft vorig jaar of afgelopen mei ook geleid tot enorme protesten. Waarbij dan ook meteen weer doden vallen. De politiek is enorm gepolariseerd geraakt. Ook daardoor. Ja, dus in dat opzicht is er wat minder positiviteit. Ja. Wat was het ding toen je er voor het eerst naartoe ging, dat je dacht van ik hou van dit land, of in ieder geval, ik heb er een band mee. Ja, de mensen. En hun taal misschien wel. Het meeste hun taal. Want ik heb het ergens opgeschreven, zij knuffelen elkaar de hele dag verbaal. Ja. En dat is echt, de hele dag hebben ze het over papitos en amor en is dat anders dan in Argentinië of in een ander Latijns-Amerikaans land? Ja, totaal. Ja? In Argentinië hebben ze natuurlijk dat Italiaanse accent. Ja. Met die uithalen erin. Ja. Maar het is harder. En in Colombia is de taal en de omgangsvormen zijn zacht. Heel zacht. En dat vond ik. En dat vind ik ook als je dan weer aankomt. En dan hoor ik ze weer praten. En soms zie je ook in de trein. Dan kom je in de Colombiaan terrein. Dan hoor ik meteen. Ja. En die zachte taal. Ja. Ja, wat grappig. En als we het nu over het boek hebben. Hè? Je hebt zes jaar gereisd. Het boek heet De Pizarro's. Waar gaat het over? Als heel kort even. Het gaat over drie generaties van één familie. En heel kort, de paterfamilias was opperbevelhebber van het leger. Zijn kinderen werden adolescent in de jaren 60, 70... en raakten net zo in de ban van de rebellie als de rest van de wereld. Alleen, zoals een van de kinderen tegen mij zei, demonstreren in Berkeley was iets anders dan demonstreren in Bogota. Dus dat liep iets anders af. Ze werden ook heel radicaal. En drie daarvan gingen bij de guerrilla. Met alle gevolgen van dien. En tot slot heb je dan nu de derde generatie. En die moeten leven met afwezige ouders. Want twee van de Pizarro's zijn vermoord. En ook met hun afwezige ouders, omdat die in de jungle zaten terwijl zij opgroeiden. Dus zijn voor een groot deel opgevoed door hun oma. En moeten nu eigenlijk het land weer verder helpen. En twee daarvan zitten inmiddels ook in het Colombiaanse congres. Ja. En hoe ben je op het verhaal gestuurd? Ja, vanuit Nederland. Ik was al terug. En toen begon dat vredesproces in 2012. En toen wilde ik de man interviewen die toen ambassadeur was voor Colombia in Den Haag, Eduardo Pizarro. En ik wist dat hij expert was op het gebied van vredesprocessen. Dus ik had een afspraak met hem gemaakt en ik zat mij een beetje voor te bereiden. En ergens op het internet, wel een beetje achteraf, vond ik een artikel. En dat had als kop: ik ben de zoon van een admiraal, de broer van twee dode guerrilleros en we waren allemaal communisten. En toen, ja, toen dacht ik meteen, dit is het verhaal van Colombia dat ik wil vertellen. Want hier zit gewoon alles in. Alles in. Ja, en toen begon ik het artikel te lezen. Het werd eigenlijk nog beter. Want die ene broer, die was doodgeschoten, die was presidentskandidaat geworden. Die zou misschien een maand later de verkiezingen winnen. En die werd dus doodgeschoten. Die andere broer, die eindigde als oorlogsmisdadiger. Zijn zusje ging bij de guerrilla, maar vond de oorlog vreselijk. Dus stapte eruit. En zijn oudste broer werd notabene zakenman. Rijk in de olie- en telecomsector. En dat allemaal in één familie. En dat allemaal in één familie. Ja. En toen dacht ik, nou, dan moet Colombia in het klein. Colombia in het klein, ja. Je hebt daar lang gewerkt, of in ieder geval, je bent vaak in dat land gekomen. Was je ook een beetje verrast van het verhaal van de Pizarro's? Het is natuurlijk niet zomaar een verhaal, hè? Ik bedoel. Nee, ik was wel uiteindelijk, ja, uiteindelijk ga je, dan trek je die doos met die verhalen open. En ik was wel verrast door de verhalen die uitkwamen. Van het geweld, ja, dat weet iedereen. Maar dan hoor je die verhalen en dan hoor je vooral, en dat heeft me misschien nog wat meest verrast, De verwevenheid van het alles. Want kijk, dat conflict begon dan 50 jaar geleden, of misschien al eerder, of iets later, is maar net hoe je het bekijkt. Maar in ieder geval hadden ze zeker al een paar decennia oorlog. En te ontdekken dat dus iedereen, er wonen 48 miljoen mensen, dat iedereen in Colombia, van jong tot oud, is daardoor geraakt na zulke lange tijd. En dan ontdek je dat steeds in die verhalen. En dat, ja, dat heeft me wel verrast, ja. Heb je nog contact met veel mensen? Daar, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Een van mijn beste vrienden woont er. Daar logeerde ik ook altijd. Dus ik op reis ging voor mijn boek. Hoe is je Spaans, Robert-Jan? Ja, goed. Ja, nee, ik heb alles in het Spaans gedaan en moeten doen. Want het ging ten eerste over, ja, gevoelige dingen. Ja. Dus dan kom je met Engels niet ver. En dit is ook een land waar, ook al zeggen mensen vaak dat ze wel Engels spreken, ze dat toch niet heel goed doen. Dus ja, je moet echt wel veel in het Spaans doen. Of alles. Ja. Ja. Wat is nou een ontmoeting die jou is bijgebleven? Waarvan jij zegt van, als ik aan Colombia denk, dan denk ik aan die ontmoeting. Of een die ontroerd heeft, dat zou kunnen. Ja, een die heel veel indruk op mij gemaakt heeft, was de ontmoeting met een guerrillera. En die had als alias Erika. Erika. En dat ging zo. Iemand had tegen mij gezegd, jij moet Erika zien te vinden. En die woont in Cali. Maar goed, in Cali wonen 2 miljoen mensen. En verder wist hij ook niks. En je hebt altijd die guerrilleros, ze hebben een echte naam en die krijgen dan een alias. En ja, als je die connectie niet kan leggen, dan weet je eigenlijk niks. Maar Erika was getuige geweest van de moordpartij waarbij een van de broers Pizarro betrokken was geraakt. Oh. En ik wilde dat reconstrueren. En ik ben ook naar het dorpje geweest. En ik wilde dus die Erika spreken. Of sterker nog, mij was verteld dat ze ongeveer de enige overlever was. Ja, ja, ja. En toen had ik in Cali een ander interview gehad met een andere guerrillero. En die had mij gezegd, ja, ik ken wel een meisje uit dat dorpje hier verderop. En die, ja, die weet daar misschien wel iets van, maar ik weet niet zo goed wat. Maar als je wil, breng ik je met elkaar in contact. En de volgende reis, nou, was dat gelukt en ging ik haar interviewen. En ze heette dus, nou, mij werd ze voorgesteld anders, met haar echte naam, die ik hier niet noem. En toen begon ze te praten en toen ze, op een gegeven moment dacht ik, vroeg ik aan haar, maar wat was nou eigenlijk je alias in de guerrilla? Dat had ik nog niet gevraagd. Zei ze, en ik ben Erika. En dat was wel, en het was een bijzonder verhaal, want zij voelde heel veel liefde voor die Pizarro. Zij had geen hekel aan hem. Mm-hmm. En zij schetste heel erg goed hoe hij in die moordpartij verzeld was geraakt, of hoe zij met z'n allen eigenlijk daarin verzeld waren geraakt. En zij schetste hem niet als het kwaad, wat heel veel mensen wel over hem vertelden, maar meer bijna als een soort slachtoffer van die gekte die de oorlog in mensen kan opwekken. En dat vond ik heel mooi. En ik vroeg haar ook na afloop van, waarom heb je nou dit interview aan mij gegeven? En toen zei ze, ik wilde eigenlijk het beeld rechtzetten dat van Hernando bestaat. Zo heette die Pizarro. En dat het niet een slechte man was. Ja. Wat bijzonder. Wist zij waar jij mee bezig was? Zeker. Ja, ik heb dat natuurlijk verteld. Ja, je moet gewoon heel transparant zijn. Maar wist zij ook dat je op zoek was naar haar, naar Erika? Dat heb ik toen verteld. Ja. Ik was toen verbaasd. Ja. Wat mooi. En als we even teruggaan naar de eerste keer, hè? Wat was het beeld de eerste keer? Want mijn beeld was, ik dacht, wat een mooi groen land ook. Mm-hmm. Wat een natuur. Ja, ongelooflijk. Ik bedoel, je komt aan. Ja, de aankomst is natuurlijk heel apart. Jij kwam aan in Medellín. Dat is wel iets tropischer. Maar mijn eerste keer was in Bogota. Nou, wat gebeurt er dan? Dan vlieg je een stukje en op een gegeven moment ga je dalen. En dan zie je een soort groene hoogvlakte die je bijna misschien eerder associeert met Zwitserland dan met Colombia. En dan land je en dan kom je dat vliegtuig uit en dan ruik je zo die lucht. En dat is een beetje vochtig en koud ook vaak als je 's avonds aankomt. En dan heb je niet het gevoel dat je in een tropisch land bent. Ja. En dat was mijn eerste ervaring. Maar je ziet wel meteen de bergen. En dat weet je dan wel van Colombia. En dan ga je natuurlijk vroeg of laat een keer die stad uitrijden. En Bogota ligt op 2600 meter. En bijna alles wat je doet, ga je omlaag. Ja. En dan komen die andere geuren. De fruitgeuren en de bloemen. En dan doe je je raam open. En dan komt die tropische lucht naar binnen. En de muziek. En dan ga je lekker een keer langs de kant van de weg iets een stukje fruit halen. En dan begin je te kletsen met die mensen. En dan opent dat land zich. En dat is altijd. En dat is altijd weer fantastisch. Ja. Wat is jouw favoriete plek, Robert-Jan? Mijn favoriete plek, ja, dat is meer het platteland in zijn algemeenheid. En ik heb ergens in mijn boek geschreven van eigenlijk, kijk, alle mensen wonen nu in de steden, want daar zijn de banen en zo, maar de levensomstandigheden zijn daar vrij dramatisch vaak voor veel mensen. Maar eigenlijk is Colombia het platteland. Ja. En dat is natuurlijk gewoon 80-90%. En het platteland in Colombia, dat is wel eeuwige lente. Nou, dat heb je dan in Medellín ook, dus het is altijd lekker temperatuur. Ja. En verder is het groen en het is totaal relaxed. Wat vind je van het beeld van Colombia? Want het is toch, wordt toch altijd gekoppeld aan Escobar en aan al die mafiosi en drugs en snuiven en noem maar op. Ja. Dat is toch wel het eerste wat bij mensen opkomt als je Colombia zegt. Ja. Witte poeder. Ja. Ja, nee. Bij mij om de hoek werd het altijd aangeboden in Bogota toen ik daar woonde. Ik geloof voor 10.000 pesos per gram, dat is 5 euro. Dus nou ja, dat is dan een vijfde of een tiende van wat hier kost. Ja, koop je. Maar ja, wat vind ik van het beeld? Ja, aan de ene kant als journalist wil je altijd juist het andere laten zien. En dan kan het een beetje storen dat je denkt, ja, er is heus wel meer in Colombia. En er is ook meer in Colombia. Maar het stoort hun ook, want dat proefde ik ook in Medellín. Ja. Als je over Escobar begint, dan hebben ze zoiets van, oh, heb je er weer één, weet je wel? Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat Escobar, die heeft inmiddels wel een baard, zeg maar. Ik bedoel, dat is echt lang geleden voor ze. Als je misschien nu tegen ze zegt, wat vervelend voor jullie dat al die criminele bendes nog steeds actief zijn, dan hoor je daar misschien wel verhalen over. Van inderdaad, en we komen er ook nooit vanaf. Maar ja, voor hun is Escobar en helemaal naar narco's en zo. Dat willen ze eigenlijk gewoon een beetje, laat maar. Nee, maar het beeld is, dus het platteland is voor mij het Colombia op zijn meest fantastisch. Maar tegelijkertijd kan dat ook meteen, een van de derde generatie Pizarro's tegen mij, die schreef dat Colombia het land is waar de hel en de hemel samenleven. Ja, prachtig. En dat is voor mij ook Colombia. Dan ga je, ik ging iemand anders weer opzoeken van de Pizarro's. Ja. En toen ging ik onderweg naar haar huis. Zat ik in een zo'n plattelandstaxi en die met die man te kletsen. En ze was altijd super vriendelijk en aardig. Maar die vertelt ook tussen neus en lippen door dat een paar jaar geleden een paar veedieven daar met kettingzagen waren afgemaakt. En dan zit je daar en dan denk je eerst van, maar wat zegt hij nou? Maar met een kettingzaag. En dat is dus ook Colombia. En dan rij je door het mooiste landschap dat je je kan voorstellen. En je hoort de kolibries en het riviertje. En dan krijg je maar hoe kan dat? Ze zijn zo aardig. Waar gaat het dan soms mis dat het dan, ik vind het nogal wat met de kettingzaag. Dat is iemand een stukje hakken. Ja. Ja, ik weet het niet waar het misgaat. Ik denk dat die Colombianen hebben een beetje een fatalistisch zelfbeeld. Die zeggen, we hebben allemaal een duiveltje in ons. Ik geloof daar niet zo in. Maar het heeft natuurlijk heel erg te maken met decennia van geweld. Wat ook wel iets doet met mensen. En ik denk dat een grote. Dat zie je bij andere landen ook, hè? Yeah. Robert-Jan, ook in Afghanistan. Dat als je zo lang in oorlog en conflict hebt, dat iets met mensen doet ook. Yeah. Ja, God, het is voor hen ook gewoon onderdeel van hun land. Ja. En ik bedoel, het is niet zo dat daar aan de lopende band mensen met een kettingzaag aan flarden worden gezet. Maar het gebeurt af en toe. Ja. Wat is zone Caliente. Zona Caliente. Ja. Ja, of Zona Roja. Ja, dat heb je in Colombia. Er was heel even grotendeels weg toen de FARC de vrede had getekend. Toen trokken ze zich allemaal terug. Ja, dat is eigenlijk in Colombia. En dat is, ga ik toch weer naar het platteland. Ja. Dat is eigenlijk waar het gebeurt. Je bent een plattelandman. Ja, ik ben een plattelandman geworden. Nee, ja, het gaat zo. Je gaat in Colombia. Ik ging naar het dorpje bijvoorbeeld waar die ene moordpartij heeft plaatsgevonden. Wat een van die Pizarro's bij was geweest. En dan ga je rijden. En het was anderhalf uur vanaf de Panamericana. Dat is de belangrijkste snelweg van Latijns-Amerika. De economische slagader. En dan ga je rijden. En dan op een gegeven moment ga je een beetje omhoog die berg in. En dan vroeg of laat verandert de weg van verhard naar onverhard. Nou ja, en daar wordt het dan een klein beetje warm. Hè? Caliente is warm. Maar dan kom je dus weer van die onzichtbare grenzen tegen. En weer was het zo dat het vlakst, het dichtst bij het dorp was. Hè, het was toen niet meer zo, omdat de oorlog voorbij was. In theorie het stukje van de paramilitairen. En daarna kwam je in het land van de FARC. En dat is dan Zona Caliente. Want dat is het gebied waar jarenlang, en dit was echt zo'n dorpje waar echt decennia lang al is gevochten. Wat eigenlijk voor buitenstaanders gewoon jarenlang niet een no-go area was. Ja, ja. En op dat moment kon ik er wel naartoe. Had jij ook door dat je door een zone reed en dat je in. Of nee, heb je dat dan niet door als. Nee, dus je moet dat horen van mensen die dan zeggen van heel zachtjes van nou hier begint het varkgebied. Ja. Maar het is niet zo dat je het ziet. Er staat niet een slagboom. Het zijn onzichtbare dingen. En je kan het ook doorhebben, want je ziet dan staat er wel op de brug iets van FARC EP of zo geschreven. Ja. En in dit geval had ik het ook door, omdat we reden daar weer door dat prachtige landschap. En toen stond er een meneer naast de jeep. En die mevrouw die mij begeleidde, een lokale inheemse leidster, die zei ineens, oei, zei ze, dat is een gatillero van de FARC. En een gatillero, dat komt van het woord gatilla. En dat is de trekker van het pistool. En een gatillero is dus iemand die professioneel de trekker overhaalt. Dus dat was een huurmoordenaar van de FARC. En zij werd een beetje zenuwachtig, want zij was uit haar dorp vertrokken vanwege bedreigingen, onder meer door de FARC. Maar dat was toen er nog oorlog was en nu was het zogenaamd vrede, of in theorie. Ja. Nou ja, en zij had zoiets van, oeh, wat doet die man hier? En we reden wel in een auto en ze had ook een bewapende man bij zich. Dus de zenuwen bleven beperkt. Maar dat is ook weer Colombia, de twee gezichten. Ja, je zei van, er is vrede, hè? Is dat er dan ook echt? Nee, want ik denk uiteindelijk vrede is er pas als er sociale rechtvaardigheid is, om zomaar een beetje Latijns-Amerikaanse term erin te gooien. Maar als de verschillen tussen arm en rijk nog zo groot zijn, en daar is Colombia eigenlijk helemaal niks in veranderd de afgelopen decennia. En als mensen aan de onderkant van die piramide zeg maar zo weinig kansen hebben om zich te ontwikkelen, en de mensen aan de bovenkant sommigen in ieder geval het gevoel hebben dat ze alles kunnen maken, is er altijd nog heel veel, behalve zeg maar vuurwapengeweld, altijd heel veel impliciet geweld in zo'n land. Dus de vrede in dat opzicht is er nog helemaal niet. Alhoewel de aantallen, hè, als je gewoon kijkt naar statistiekjes, gaat het heel lekker. Ja. En zie je die ongelijkheid ook terug op het platteland? Ja en nee. Tuurlijk, je ziet hem terug, maar je ziet daar heel veel arme mensen. Heel veel arme mensen ook, valt wel mee. Want ik denk uiteindelijk dat de mensen in de steden de armen het slechtst af zijn. En op het platteland is iedereen misschien wel slecht af. En in de steden is het verschil echt. Ik wilde rijden bij wijze van spreken Ferraris door Bogota. Ja. En naast iemand die met een paard en met een ezelkar loopt of lopend. En die de vuilnis loopt te verzamelen. En dat is gewoon. Nou, die vraag is een beetje overdreven, maar gewoon de rijen echt duur. Ik vond het altijd zo. Het deed me altijd wat. En dan zie je zo'n Range Rover daar rijden. Ja. En weet je, hoe kan je nou in zo'n land met zoveel armoede? Dat begreep ik nooit zo goed. Ja. Nee, want wij waren daar toen in die wijk geweest. Voor een bepaalde opdracht voor Wie is de Mol. En toen kwamen we bij mensen thuis ook. Ja. Omdat we kleren moesten verzamelen met de kleuren van Colombia. Dat was dus een opdracht. Maar het bijzonder was dat je dus in de huizen van die mensen. En daar zag ik dus echt ook een gigantische armoede ook. Mensen die, geen meubels, maar ook weinig spullen. Op de grond slapen. Al die dingen. En ik vond dat contrast met het hotel waar we sliepen, Medellin. En zeg maar, die wijken was voor mij ook huge, zeg maar. Ja, die contrasten zijn pijnlijk. Ik vond dat echt pijnlijk. Dat je echt dacht, hoe kan het nou dat zo. Ja. Zo bestaat, ja. En dat het toch ergens een rijk land is, hè? In ieder geval. Ja. Rijk in die zin, het bruto nationaal product is vrij hoog van Colombia. In vergelijking tot andere Latijns-Amerikaanse landen. Hoe zie jij de toekomst van Colombia? De komende jaren? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik vind altijd dat je positief moet zijn. Ja. Wat wel positief is, denk ik, dat de jongeren... dat ze nu wel zich laten horen en zich durven laten horen. Ja. En dat er ook een generatie jonge politici is, waar bijvoorbeeld... Ook bij die demonstraties zag je heel veel jonge mensen ook. Ja, zeker. Ja. En nou ja, een van de pisados waar ik mijn boek eigenlijk mee eindig... die zit in het congres en die is daar onderdeel van. En die loopt vaak ook mee in die demonstraties. En dat durfden ze lange tijd niet. Want vroeger als je demonstreerde, dan zeiden ze... oh, je bent een guerrillero. En dat was echt gevaarlijk als ze dat zeiden over jou. Dus dat is goed. En Bogota heeft een vrouwelijke burgemeester die openlijk homoseksueel is. Dus dat is ook goed. Ja. Dus in dat opzicht kan je denken, het komt eraan. En tegelijkertijd lijkt die, ik weet niet, ik heb het gevoel zo'n laars die in de modder staat. Weet je, die je dan uittrekt en dan... Dat het niet, ik weet het niet zo goed. Ja. Dus ik, gematigd positief. Nou ja, het was natuurlijk ook gewoon met dat vredesproces. Dat ik weet niet zoveel van Colombia, maar ik zie dan die beelden. En ik denk, wat mooi, na 50 jaar eindelijk, weet je wel. Rust, vrede, voorspoed en noem maar op. En dan is het nog niet helemaal goed, hè? Nee. Misschien heeft het ook gewoon tijd nodig, dat soort processen. Nou ja, het heeft tijd nodig. Maar het nadeel was, dus die president die dat heeft geregeld... heeft de Nobelprijs vorig jaar, Santos. Het leek wel alsof hij alleen maar geïnteresseerd was in die handtekening... Ja. Zo van, oké, dan heb ik dat geregeld. Gaat op mijn, geschiedenis op mijn bordje. Ja. Ja. En daarna zoek het lekker uit met z'n allen of zo. Ja. En toen kwam er een rechtsregering. En die ging er alles aan doen. Die spreekt nooit over het vredesakkoord. Waar nog van alles uit moet worden geïmplementeerd. Als ze het al niet saboteren. Dus dat is denk ik wel een beetje funest geweest. Zeg maar. Ja. Zo funest zelfs dat die man, die Santos, die het heeft geregeld... op een gegeven moment eigenlijk is opgestaan uit zijn stoel. En toch ging proberen om zijn eigen... vredesakkoord een beetje tot leven te brengen. Tot leven te brengen. Ja. En nog een beetje te redden. Ja, ja. Wat ik heel fijn vind, Robert, we hebben weinig over cocaïne gesproken. Vind ik heel fijn. Ja, dat we een half uur over Colombia hebben. Wat kunnen wij nog leren van de Colombianen hier in Nederland? Nou ja, ik kom terug op die omgangsvormen. Dus gewoon, je hoeft niet alles uit te spreken. Dat vind ik wel mooi daar. Dat gewoon mensen, als ze iets vinden, dan zijn ze soms gewoon beleefd. En dan denken ze van... Is het nodig, denken ze waarschijnlijk. Is het nodig? Ja. En ze zijn daar ook wel echt allergisch voor directheid. Je moet altijd een beetje subtiel zijn daar. Ligt wel een beetje aan de regio's, hoor. Want Colombia is wat dat betreft ook niet heel uniform. Maar toch, maar de omgangsvormen over het algemeen... Dan weet ik niet of Nederland het goede vakantieland voor ze is. Nee, nou, waarschijnlijk niet. Ik denk dat zij... Colombianen, als ze naar Nederland komen, weet ik zeker... die zullen schrikken van hoe ze hier af en toe worden behandeld. Ja. Ja, omdat ze daar echt heel erg gericht zijn op goede omgangsvormen. En dat vond ik altijd heel... dat ik dacht, je hoeft misschien ook niet alles uit te spreken. Ja. Het is ook goed om dingen soms onuitgesproken te laten. Ja, zeker. Dankjewel voor het fijne gesprek, Robert-Jan. Veel succes met het boek. Dus ik hoop dat het veel gelezen wordt. Het is echt een heel mooi boek, een aanrader. En we gaan eindigen met het geluid. Ja. Wat jij hebt meegenomen. Ja. Waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar een vallenato. En vallenato, dat is misschien wel de Colombiaanse muziek par excellence, om het zo maar even te zeggen. En dat is muziek met een tropisch ritme en veel accordeon, zoals je kan horen straks. En het is echt de Colombiaanse volksmuziek. En ik heb een liedje meegenomen, dat heet La Ley del Embudo. Dit was het officiële of niet officiële volkslied van de guerrilla-beweging van de bekendste Pizarro, Carlos Pizarro. En dat heeft ook wel een heel mooie achtergrond, want de meeste van die mensen in zijn guerrilla-beweging M19, die zaten eerst bij de FARC, maar die hadden eigenlijk helemaal niks met dat marxisme en dat leninisme, en dat vonden ze allemaal maar dogmatisch, en die wilden gewoon een beetje gezelligheid in die revolutie. En hun leider, Jaime Bateman, die zei ook, de revolutie moet een feest zijn. Ja, en zij gingen die een nationale guerrilla-beweging maken met de nationale symbolen en met ook de nationale dingen erin, met vrolijkheid erin, met grappen erin. En ook dus dit lied. En ik vind het wel mooi, want helemaal aan het begin van dit lied zingt hij ook dat hij de zanger is van het volk en degene die de bevolking verdedigt. En dat past wel heel erg bij dit en bij mijn boek ook. Mooi, mooi afsluiten. Dankjewel Robert-Jan en lieve luisteraars, tot volgende week. Yo soy el cantante del pueblo, yo soy quien defiende a la población. Allá donde no llegue el gobierno, ahí es donde nace mi triste canción. Yo soy quien escucho su llanto y con ellos comparto su necesidad. Y mejor le pedimos a los santos, porque el que está gobernando creo que eso es por no dejar. Como ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad. La ley del embudo. wat heerlijk. Dan zijn we toch door Sinans Atlas toch weer zo eventjes in Colombia. Zo dadelijk gaan we nog naar Bonaire en naar Berlijn. Maar eerst hoor je Jimi Hendrix. Dit is Hey Joe op NPO Radio 1. De nacht van BNM Vara. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I said, where you going with that gun in your hand? I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Yeah. I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. And that ain't too cool. De nacht van BNN Vara op NPO Radio 1 met Jimi Hendrix en Hey Joe. De nacht van BNN Vara. Reis met ons mee via het Wakker in het Holst van de Nacht ABC. Ja, het is bij ons nacht. Er liggen veel mensen nog lekker op één oor misschien. Via een ABC'tje vliegen we de wereld rond op zoek naar luisteraars in andere landen die nog of al wakker zijn. We zijn aangekomen bij de tweede letter van het alfabet, de B. En we reizen via Bonaire naar Berlijn. We beginnen eigenlijk eerst in Berlijn. Daar woont Jori van Gemert. Jori, goeienacht. Hey, goeienacht. Hi. Hoe ben jij in Berlijn terechtgekomen? Eigenlijk via de muziek. Oh. Ik maak muziek onder de naam Cloud Cuckoo. Ik schrijf liedjes daarvoor. En ik treed op. Ik heb veel materiaal gemaakt in Nederland. En ik dacht, nou, wat zou er gebeuren als ik daarmee naar een andere stad ga? En daar ja, muziek ga schrijven en het dus ook uit ga brengen. Ja, en wat gebeurde er? Ja, een hoop. ik heb een heleboel leuke, creatieve mensen al ontmoet. In verschillende studio's gewerkt. Al een paar optredens gedaan. Veel echt aan het maken. En ja, wat ik heel tof vind, is dat ik echt een beetje in een soort van creatieve community kom hier. Met andere makers, ook mensen die geen muziek maken, maar ook gewoon kunstenaars. En hele toffe, inspirerende mensen. in één vorm. Ja, is het een beetje de place to be voor muzikanten en creatieve mensen? Nou ja, ik denk zeker na de pandemie. Er zijn een hoop mensen die natuurlijk een heleboel vanuit huis kunnen doen. Mm-hmm. En je kan ook echt een heleboel vanuit huis doen. Maar ik denk wel echt dat het een hele broeiende scene is. Ja, ja. Ik denk niet dat het de enige plek is. Ik denk dat je dat ook op andere plekken hebt in de wereld. Maar ik weet niet, het is ook toch wel heel toegankelijk. En Berlijn is toch ook nog wel iets goedkoper dan Nederland. Mm-hmm. Maar helemaal dan Londen of zo. Dus ik denk ook wel dat het wat toegankelijker is. Ja, ook niet heel onbelangrijk inderdaad. En het verschilt natuurlijk per persoon. Maar ben jij er op je plek? Voel je je er prettig? Ja, ik heb dat wel heel erg. Ik weet niet, in Nederland heerst toch iets meer ook het... doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Een beetje die mentaliteit. Mm-hmm. En ik merk hier dat... Ja, je ziet echt zoveel verschillende mensen op straat. Dat mensen ook niet zoveel qua uiterlijk opkijken van elkaar. En ik heb wel het gevoel dat je sowieso... dat het politiek georiënteerd best wel een linkse stad is. En ja, mensen over het algemeen heel creatief en vrij zijn en open-minded. Mm-hmm. Dus dat je ook zowel geaccepteerd wordt, denk ik. Ja, je noemde al even het linkse van Berlijn. Ik begreep dat Google een groot kantoorpand ergens wilde gaan bouwen. En dat is dat hebben de inwoners voorkomen. Vertel eens. Ja, in Kreuzberg wilden ze volgens mij een soort van Google... hoe noem je dat? Zo'n medewerkers... een klantenservice pand maken daar. Mm-hmm. En Kreuzberg is eigenlijk een hele creatieve, kunstzinnige wijk waar een hoop art galleries zijn en ook een hoop, ook wel vervallen gebouwen. Maar het is een soort van de meest arty wijk, denk ik, van Berlijn. Ja. En iedereen daar vindt dat in stand gehouden moet worden. Dus daar kan natuurlijk absoluut geen Google pand komen. Nee, dat dus hoort er dan niet tussen. Er zijn een soort van cocktailbommen naar binnen gaan gooien en ramen kapot gaan slaan totdat ze daar weggingen. Nou, beetje radicaal. Inderdaad, dat kun je wel zeggen. Maar goed, het is voorkomen. Dat is inderdaad niet gebeurd. Dus het geeft wel wat aan. Ik heb sowieso wat dat betreft ook wel het gevoel dat het allemaal wat minder kapitalistisch is hier. Als je puur kijkt naar de reclames die hier gemaakt worden, het zijn voornamelijk alleen maar lokale events. Je ziet hier bijna nergens reclames van dure of bekende merken. Mm-hmm. Dat vind ik dan ook wel heel tof. Dat er ook echt wel ruimte is voor lokale makers. En ik heb bijvoorbeeld ook hier met een poster, een van mijn persfoto's, op een billboard gehangen. Die dan, die beschikbaar worden gesteld. Voor lokale makers. En dat is wel heel tof dat soort dingen hier georganiseerd worden. Ja, zeker. Dat je meteen de exposure krijgt die je graag zou willen. Ja. Ja. En je noemde net ook al eventjes, niemand kijkt er gek van op als je daar anders uitziet. Misschien ben je veel bijzondere dingen tegengekomen. Ik ben hier ook naar de Pride geweest. En ik ga zelf ook al veel naar gay bars en dat soort plekken. En ik denk, zeker bij de Pride, dacht ik wel, Ik moet zeggen, ik ben nooit op de Amsterdam Pride geweest. Maar ik hoorde toch ook wel van de mensen om me heen dat het hier wel wat extremer was. Mensen die echt aan thuisers worden meegenomen. Een groep mensen die naakt rondlopen. Dus daarin, ik vind het zelf heel mooi. Dat mensen zich zo vrij voelen en heel erg op die manier over straat durven. En ik denk dat heel soort van, hoe zeg je dat? Empowering en liberating is. Mm-hmm. Maar wat dat betreft, ben ik zelf ook wel veel, hoe zeg je dat, chiller daarin geworden. Mm-hmm. Ik merkte dat ik aan het begin bijvoorbeeld ook best wel geïntimideerd soms kon zijn van dakloze mensen. En er zijn veel mensen die veel drugs gebruiken en een beetje van het pasje zijn. En ik was daar aan het begin wat banger voor. En nu denk ik meer van je ziet het allemaal hier. Ja. Krijg je wel eens heimwee? Ik ben hier in principe voor een aantal maanden. Dus ik denk ook met het oog op dat ik weer terugkom sowieso na 7 maanden. En heel gefocust ben op alle dingen die ik aan het doen ben. En ik maak heel veel mee. daardoor ben ik eigenlijk niet zo heel erg bezig met mijn, met iedereen thuis. Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk wel momenten en ik heb natuurlijk ook echt wel zin om terug te gaan naar huis. Maar ik heb ook wel overwogen om te blijven. Mm-hmm. En ja, misschien dat ik het ook nog wel ga doen of dat ik nog terug ga. Af en toe. Ja, oh spannend. Je bent er nog niet helemaal over uit. Nee, nog niet helemaal. Maar het is ook wel echt natuurlijk heel dichtbij. Ja, ja. Krijg je wat van het nieuws mee uit Berlijn? Af en toe. Er was een tijdje geleden was er natuurlijk ik weet niet zeker of ik het een aanslag mag noemen. Ik weet niet of dat uiteindelijk nog naar buiten is gekomen. Maar er is iemand met een auto op de gedenkkisten ingereden. Wat een aantal jaar geleden ook gebeurd is bij de kerstmarkt. Ja. En toen hing half Nederland wel meteen aan de telefoon. Gaat het? Iedereen die maakte zich zorgen om je? Ja, mm-hmm. Dat vind ik natuurlijk ook wel heel lief. Maar Berlijn is ook heel groot. Dus de kans dat je daar daadwerkelijk bent op dat moment is eigenlijk heel klein. En als ik dan nadenk als laatste nieuws. Ik hoorde wel afgelopen week dat er in mijn wijk iemand beschoten is. Oh. Maar ik moet zeggen, ik duik daar dan ook niet helemaal in. Mm-hmm. In dat nieuws. Ik denk, ik wil mezelf ook niet bang maken. Ja. Je doet net alsof je een struisvogel bent, eventjes, eigenlijk. Ja, ja, een beetje wel. Ja. Ik denk dan maar van mij naar Amsterdam bijvoorbeeld in Nederland zou ongeveer net zo ver kunnen zijn als waar dat dan hier gebeurt. Of, het is natuurlijk erg genoeg als het gebeurt, maar je betrekt natuurlijk meteen een beetje jezelf. Ja, ja. Voor de rest, ik krijg niet superveel mee van de lokale nieuws. Nee. Je bent daar natuurlijk ook vooral voor de muziek, om lekker de studio in te gaan. Daar kunnen we ook wat van laten horen. Hè? Vertel eens, wat ga ik draaien? Wat ga jij draaien? Ja, een liedje van jou. Ga jij een akoestische versie draaien of een normale versie? Hij is echt net binnengekomen, moet ik je vertellen. Dus daar stel je me een hele goede vraag. Laat mij jou gewoon even vertellen over het liedje dan. Ja. In basis is het maakt niet zo uit of het akoestisch is of niet. Alice is eigenlijk een van de... is mijn nieuwe single. Ik heb daar dus een volledige variant van. Met een volledige productie. En een akoestische variant. Dat is een liedje wat ik schreef voor mijn beste vriend. Waarmee ik ook naar Berlijn ben verhuisd. En dat gaat over opgroeien als queer tiener. In de maatschappij. Waar het soms moeilijk is om jezelf te zijn. Dus het sluit eigenlijk ook mooi aan bij het thema waar we het over hadden. Ja. Over het zoeken naar een plek waar je volledig ongeoorloofd jezelf kan zijn. En dat is eigenlijk het Alice in Wonderland sprookje, maar dan een beetje een beetje een alternatief daarop. Wat goed zeg. Nou, ik ga hem draaien. De volledige versie heb ik inmiddels begrepen. Jori van Gemert uit Berlijn, dank je wel. En ik vind het leuk je eventjes gesproken te hebben. Ja, ik vond het ook leuk. Dank je wel. Falling down the rabbit hole, I searched for the impossible. Through storms and struggle I had gone to find a home. Trees of glitter, streets of gold. Desire to find a rabbit hole. A place of trust, a land of hope. Oh, I know I'll find my home. You say the only man. What it's like to be a man and love a man. Genomen in Berlijn door Jori van Gemert. Cloud Cuckoo en Alice hoorden hier op NPO Radio 1. We vliegen door naar Bonaire. Daar woont Arjen de Boer. Hoi Arjen. Hoi, goedenavond. Goedenavond. Ja, is het avond bij jou? Bij mij is het avond. Oh, ja, wat klopt. Lekker. En neem ons eens mee als je wil naar, naar je uitzicht van dit moment. Wat zie je als je naar buiten kijkt? Is het heel donker? Het is donker inderdaad. Ja, het is avond of nacht inderdaad. Het is 10:30, zeg maar. Mm-hmm. En ik zit op de tweede verdieping, dus ik zie allemaal mooie lampjes. Ik zie het vliegveld met rode lampjes. En ik zie nog wat cactussen die dichtbij staan. Kijk, kijk. En overdag is het, denk ik, adembenemend mooi. Ja, Bonaire is gewoon ontzettend mooi. Dat zie je ook. En met name niet eens zozeer daar waar ik woon, maar de zee. De zee is gewoon adembenemend. Ja? Dat is zo mooi en de kusten zijn zo mooi. Grillig en de stranden. En ja, dat is onvoorstelbaar als je hier nog nooit geweest bent. Ik ben wel eens op Curaçao geweest. Is het een beetje vergelijkbaar? Curaçao is aanmerkelijk groter. Mm-hmm. En ik heb bewust niet voor Curaçao gekozen, maar bewust voor Bonaire. Omdat het net een stuk rustiger is. Het is allemaal wat gemoedelijker, allemaal wat makkelijker. Je kan overal heen op Bonaire. Er zijn geen gebieden waar je eigenlijk niet moet komen. En dat is op Curaçao wel een beetje anders. Ja, ja, ja, ja. Je woont er nog niet zo lang, hè? Ik woon er inmiddels 7 maanden. Ja. Wat was het moment dat je dacht van, weet je wat, ik pak mijn biezen, ik ga naar Bonaire? Dat was op zich een heel mooi moment. Op een gegeven moment had ik zelf voor mezelf het gevoel van, als ik morgen omval en ik zou terugkijken op mijn leven, heb ik er dan alles uitgehaald wat erin zat? En het antwoord daarop was nee. Mm-hmm. Toen dacht ik van, wat wil ik dan? En toen heb ik besloten na 33 jaar onderwijs om mijn biezen te pakken, mijn huis te verkopen, mijn auto weg te geven en gewoon met mijn hengels naar Bonaire te gaan. Met je hengels? Want juist. Je houdt van vissen. Ja, ik ben. Kijk, je moet ook wel een plan hebben natuurlijk. Je kan je huis wel verkopen en hier je geld op maken. Maar ja, dan is het op een gegeven moment ook op. Mm. Dus ik ben een bedrijf begonnen, de Fishing Dutchman. En ik heb een boot gekocht en ik ben inmiddels. Is dat los? Wat en, heerlijk. Het bedrijf loopt, ja. Ja, hoe gaat het met de zaken? Ja, op zich redelijk. Het is op Bonaire vrij moeilijk om alle vergunningen voor elkaar te krijgen. Met name de vestigingsvergunning, omdat ze toch wel een beetje in de gaten hebben dat de zee hier zwaar wordt belast. En dat is ook de reden dat ik het op een andere manier ben aangevlogen. In tegenstelling tot de bedrijven die hier waren, heb ik een bedrijf wat doet aan catch and release. Dus niet alles meenemen en alles maar doodmaken en stuk maken, maar vis weer vrijlaten. Dus vangen en vrijlaten. Mm-hmm. En dus niet vissen met dreggen, een driedubbele haak, maar met enkele haken. Ja. En daarmee beschadig je de vis gewoon veel meer. En kan je veel meer terugzetten. En natuurlijk zal het heus wel eens gebeuren dat ik ook een vis verkeerd haak. Nou ja, die neem ik dan wel mee. Maar in principe gaat alles gewoon terug. Ja. En die enkele vis, die eet je dan 's avonds lekker op? Ja, daar kan je fantastische dingen van maken. Dat ja. is echt, met name de jonge tonijntjes, sashimi, dat is heerlijk. Oeh, oh ja, nou loopt het water in mijn mond inderdaad. Is ja, dat... bij mij ook. Ja. Jij krijgt ook trek. Alleen als je er dan denkt al, ja. Ja, ja precies. Wat zijn nou de grootste verschillen tussen Bonaire en Nederland? Temperatuur. Mm-hmm. En het tempo. En waar je hier heel erg aan moet denken, is dat mensen... Je maakt een afspraak met iemand om 3 uur. Nou, dan hoef je er niet... Ik kan er bijna van uitgaan dat hij niet om 3 uur komt. Maar ja. Hij komt om 4 uur of hij komt de volgende dag. Oh, dat de volgende gewoon, dag ook? Ja, dat kan ook. Ja, dat is geen enkel probleem. Ja. Mm-hmm. En dan, als je daar dan wat van vindt, ja, dan ben je, ja, dan wijk je af. Want dat is gewoon vrij normaal hier. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je daar in het begin nogal aan moest wennen. Dat moet enorm wennen. En zeker als je uit een onderwijswereld komt. Want daar gaat om 10 uur is het gewoon einde les. Ik noem maar even iets. En dan ja. Is het ook einde les. Ja. En je verwacht je studenten verwacht je gewoon op tijd in de les. Want te laat komen, dat is gewoon geen optie. Ja, dat moet inderdaad wennen. Maar gebeurt dat op school ook dan? Dat kinderen gewoon misschien een dag later een keertje komen? Nee, toch? Ja, ja. Ook, ja? Ja daar, het verzuim is hier vrij groot. Oh. En als ze andere dingen kunnen doen dan geld verdienen, dan... Als ze andere dingen kunnen doen, bijvoorbeeld geld verdienen, mm-hmm. Ja, dan gaan ze wel doen. En dat is wel een beetje een dingetje hier op school. Ja, want geld heb je wel hard nodig daar, want het is heel erg duur, begreep ik. Ja, het leven is hier inderdaad duur. In Nederland is het natuurlijk ook duurder geworden de laatste tijd. Maar het is echt hier... Kijk, alles moet ingevlogen worden. Het is een op zich niet heel vruchtbaar land. Mm-hmm. En het is een vulkanisch eiland. Dus er groeit ook eigenlijk niks. Dus alles moet werkelijk ingevlogen. Ja, en dat maakt het duur natuurlijk. Dat maakt het duur, ja. En dan heb ja. je ook nog eens geen riolering. Ja, we hebben wel riolering. Oh, wel? In. We hebben septic tanks. Ah. Dat is ook een vorm van riolering. Maar goed, je kan hier niet een buis in de grond leggen over weet ik hoeveel meter. Dat wordt gewoon problematisch. Ja, ja. En wat gebeurt er dan als het bijvoorbeeld heel erg regent? Het eiland is nat dan. Dan is het de wegen die lopen onder. De waterafvoer is gewoon heel slecht. Je hebt hier een soort open riool, maar dat is dan eigenlijk, dat klinkt als smerig, maar dat is eigenlijk het regenwater wat wegloopt. Ja. En dan zijn er gewoon bepaalde paden, daar kan je niet door. Het Nationale Park gaat dan ook dicht. Ja, ja, ja. En hoe kijken de bewoners van Bonaire naar Nederland eigenlijk? Ja, Nederland laat Bonaire een beetje in de steek. En er komt dan eens een keer een paar miljoen binnen voor verbetering van het wegennet. Maar dat is een druppel op de gloeiende plaat. Ja? En het wegennet is hier gewoon slecht. Mm-hmm. En dat merk je gewoon. Je hebt hier gewoon echt wel stevige auto's nodig. En de locals rijden over het algemeen ook wat in wat oudere auto's. En die springen en stuiteren over de weg. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat mensen ook een stuk minder verdienen dan in Nederland bijvoorbeeld. Dat is heel erg verschillend. De hardwerkende Bonaireanen die kunnen echt een boterham wel verdienen. Dat lukt wel. Mm-hmm. Maar ze zijn over het algemeen, wat ik zeg, de verschillen. En je hebt dus de hele kuststrook, daar staan huizen. Ja, die kunnen jij en ik waarschijnlijk niet betalen. Mm-hmm. Dat zijn gewoon zulke kasten van huizen. En dat is, als je daar verblijft, dan voel je echt een koning van Bonaire, zeg maar. Ja, ja. En wat voor huis woon jij zelf eigenlijk? Ik woon in een appartement. Ah. Van vier geschakelde appartementen. En die is net helemaal totaal nieuw gerenoveerd. Dus met alles nieuw. En dat is prima. Dat is geweldig. Ja, je hebt het al naar je zin, zo te horen. Ja, dan komt er waarschijnlijk een vraag. Ja, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ja. Ja, absoluut. Nou ja, de volgende was inderdaad. Zou je voor kunnen stellen dat je ooit nog weer eens teruggaat naar Nederland? Of blijf je, denk je, voor eeuwig daar? Ik op dit moment oriënteer ik mij heel erg hier. Hier wil ik blijven. Mm-hmm. En ik zou ook niet weten. Kijk, als je op een gegeven moment je huis verkocht hebt in Nederland, kan je ook eigenlijk niet meer terug. Nee, nee. En ik heb weliswaar familie in Nederland, maar ik heb ook zoiets van, die zouden het ook wel heel leuk vinden om hier te komen. Mm-hmm. Zijn ze ook al geweest, of niet? Nee. Okay. Nee. Kijk, en dat had ook niet zoveel zin gehad eigenlijk. Want ik had mijn bedrijf nog niet. En ik heb eerst eens gewoon 2 maanden helemaal niks gedaan. En toen ben ik eens naar een boot gaan kijken. En toen ben ik eens naar vergunningen gaan kijken. En naar alles wat daarbij komt kijken. En ik heb nu net toevallig vandaag de keuring gehad van de havenautoriteit. En dat is allemaal goed verlopen. Dus het is allemaal kunnen los. Nou, wat goed. En je had gewoon een heleboel gespaard om die eerste 7 maanden door te komen. Of hoe heb je dat gedaan? Ik heb mijn huis heel leuk verkocht. Ah, ja. Ja, dat kan in deze tijd natuurlijk. Dan, Ja, zeker. En die overwaarde die heb ik gewoon meegenomen. En dan kan je wel even rondkomen. En dan kan je rustig om je heen kijken. Geen overhaaste dingen doen. Ja. Niet te snel een boot kopen. Kijken hoe het gaat. Wat moet ik hebben? Waar is vraag naar? Vergunning aanvragen. Ja. Noem maar op. Ja, wat heerlijk. Ja, absoluut. Nog even een heel ander dingetje over Bonaire. Ik heb begrepen, in Curaçao heb je natuurlijk de straathonden, waar ook in Nederland, vanuit Nederland, heel veel aandacht voor is. Maar in Bonaire heb je een ander soort zwerfdier, toch? Heb ik begrepen? Je hebt hier ook de honden. Dat is sowieso. De honden zorgen hier best wel wat voor overlast en voor een aantal bijtincidenten die er geweest zijn. Mm-hmm. Omdat eigenaren hun honden vaak loslaten. Ja. En er zijn ook wat wilde honden. En daarnaast heb je wilde ezels. Ezels? Ja. Kijk, daar moet je voor oppassen. Ja. Nee. Oh, dat niet. Nee hoor, die zijn zeer goedaardig. Ah, heel goed, heel goed. Ja. Ja. Nou, voorlopig ben jij nog niet weg, denk ik, van Bonaire. Zo te horen. Nee, klopt. Dankjewel voor jouw verhaal, Arjen de Boer. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat er mensen in Nederland op dit moment zeggen van... God, dat is leuk. Wij gaan toch naar Bonaire. We gaan eens even met Arjen vissen. Hé, kijk. Nou, dan heb jij meteen je business binnen. Heel goed. Dankjewel voor het gesprek en ik wens je een mooie avond. Graag gedaan, insgelijks. Ja, en het is ook helaas het einde van deze uitzending. Stefan Komduur, die is zojuist de studio binnengewandeld om het stokje van me over te nemen. Stefan, waar gaan jullie het over hebben zometeen? Ja, het is vandaag Duurzame Dinsdag. Ja. Wist je dat? Ja. Nou, we gaan het hebben over klimaat en burger. Hoe ga je die nou bij elkaar brengen? Kijk, zometeen. In Vroeg. NPO Radio 1.